NPO Radio 1 met Margreet Rijntjes. Goedemiddag, 2 uur media en sport bij Max op NPO Radio 1. Met straks na 1 de chef de mission van de aanstaande winterspelen in Peking. Oud-topschaatser Carl Verheijen. En zometeen de vrouw die jarenlang het gezicht was van Hart van Nederland, maar die nu presentator is op NPO Radio 4. Ik heb het over Selma van Dijk. Komende week presenteert ze de klassieke top 400. Dat alles straks, nu eerst het laatste nieuws. De Europese Unie is bezorgd over de toenemende energiearmoede. Nu in het uitgebreide NOS Journaal met Dorald Megens. De sterk gestegen gas- en olieprijzen baren ook Brussel zorgen. Overal lopen de energierekeningen op en eurocommissaris Schmit denkt dat er nu al miljoenen mensen zijn die zoveel kwijt zijn aan energiekosten dat ze onder de armoedegrens komen. En hij is bang dat het aantal verder zal toenemen. Correspondent Sander van Hoorn over de zorgen. Eurocommissaris Schmit is zeker niet de enige die zich zorgen maakt. De Europese Commissie heeft de lidstaten ruimte gegeven om de belastingen te verlagen en om heel gericht maatregelen te nemen om die energiearmoede te verkleinen. Maar nog is de zorg niet weg bij de lidstaten. Frankrijk bijvoorbeeld wil kernenergie kunnen blijven gebruiken en landen als Spanje vinden het een goed idee als de Europese Unie gezamenlijk gasvoorraden aanlegt. Het staat allemaal op de agenda eind deze week op het moment dat de regeringsleiders bij elkaar komen en de week erop komen de energieministers bij elkaar speciaal om over dat onderwerp energiearmoede te vergaderen. In Nederland trekt het kabinet zo'n 3 miljard euro uit om de hoge energieprijzen te compenseren. In Soedan eisen duizenden demonstranten dat het leger de macht overneemt. In het land werd 2 jaar geleden dictator Omar al-Bashir door het leger afgezet. Sindsdien wordt Soedan geregeerd door een overgangsregering met zowel burgers als militairen. Maar in die tijd waren er meerdere coup-pogingen. De laatste was vorige maand en sindsdien is de verdeeldheid binnen de overgangsregering groter dan ooit. Legerleiders eisen nu dat een aantal kopstukken in de regering worden vervangen. En critici denken dat het leger de macht in Soedan helemaal wil overnemen. Tienduizenden Amerikaanse filmmakers gaan niet staken nu er na dagenlang onderhandelen tussen werkgevers en vakbonden een akkoord is over nieuwe arbeidsvoorwaarden. De cameramensen, decorontwerpers en andere werknemers vinden dat ze nu soms veel te lang moeten werken zonder een pauze en zonder wat te eten. Volgens deze vakbondsman merkten zijn leden tijdens de coronatijd hoe belangrijk het was om ook af en toe eens vrij te zijn. Our folks also were out of work for a significant period of time and I think got a chance to evaluate their work-life balance. You know, our main issues deal with quality of life and people getting a chance to take a break during the workday and get a rest and a meal. Ja, details over het gesloten akkoord in Hollywood, die zijn er nog niet. In Haiti zijn 17 Amerikaanse missionarissen en hun gezinsleden ontvoerd door een gewapende bende, meldt de New York Times. De Amerikanen waren met een bus onderweg naar het vliegveld toen ze werden ontvoerd. Onder hen ook kinderen. Waar die groep nu is, is niet bekend. In het Afrikaanderpark in Rotterdam is vanmiddag een grote demonstratie tegen het woningtekort in Nederland. Een woonopstand noemt de organisatie het. Net als bij het woonprotest in Amsterdam afgelopen maand worden mensen uit het hele land verwacht in Rotterdam. Een Russische actrice en een cameraman zijn vanochtend teruggekeerd uit de ruimte. Ze verbleven 12 dagen in het internationale ruimtestation ISS om daar filmopnames te maken. Het was de eerste keer dat delen van een speelfilm buiten de aarde werden opgenomen. Het NOS-journaal. De Ethiopiër Tamir Atola heeft de marathon van Amsterdam op zijn naam geschreven. Dat deed hij in een parcoursrecord van 2 uur 3 minuten en 38 seconden. Tola was daarmee bijna een halve minuut sneller dan het oude parcoursrecord. De marathon in Amsterdam vormde ook het decor voor de strijd om de Nederlandse titels. Bij de mannen ging de winst naar Khalid Shukut. Al is hij niet helemaal tevreden met zijn race. Ja, deze eerlijk gezegd, ik ging echt voor het kampioenschap, want dat is voor mij veel belangrijker. Want ik had vandaag geen druk. Omdat zie je wel, als ik onder minder druk loop, dat het gewoon bij mij beter gaat. Want ik had de EK-limit, WK-limit. Ik dacht, ja, waarom moet ik hard gaan? Ja, de druk ligt er toch bij de rest, bij de andere Nederlandse toppers. Die moeten het WK-limit halen. Toen dacht ik, ja, ga dit gewoon voor de Nederlandse titel gaan. En toch loop ik negatief split. Ja, dus dat had echt vandaag meer ingezeten. En ik moet eerlijk zeggen dat de Haas vandaag echt te veel eigenlijk tempo wisselen in de wedstrijd. En ja, het was niet echt, eigenlijk niet wat ik verwacht had van de hazen. Ook bij de vrouwen sneuvelde het parcoursrecord. De Keniaanse Angela Tanui liep naar 2 uur 17 minuten en 58 seconden. Ruim anderhalve minuut sneller dan het vorige record. Rut van der Meijden kroonde zich tot Nederlands kampioen in 2 uur 29 minuten en 55 seconden. Was uitermate blij met de race. Nou, zo'n marathon zou ik echt zo vaker willen lopen. Het voelde gewoon nog zo goed. Ik dacht elke keer, oké, meestal komt in één keer dan een klap, hè, dat je gewoon doorheen zit. En daar zat ik eigenlijk op te wachten. Na 35, het kwam niet. Nou, ik dacht, nou, misschien later. Maar ik voelde me gewoon nog zo sterk. En ja, gewoon nog tot het eind toe. En toen zag ik die klok tikken naar de 2:30. Ik denk, ja, nou moet het ook onder de 2:30 blijven. Dus inderdaad even heel hard aangezet. En ja, het voelde gewoon echt heel erg goed. Heel sterk ook. Ja, nog meer vrolijk stemmend sportnieuws. De Europese Atletiekbond heeft Sifan Hassan uitgeroepen tot beste Europese atlete van het jaar. Hassan won bij de Spelen in Tokio 2 keer goud en 1 keer brons. Ze was niet bij de prijsuitreiking in Genève gisteren, maar bedankte iedereen in een videoboodschap voor de steun tijdens dit fantastische jaar. I'm really thankful for this award. I would like to thank Europa Atlet for this great attempt. Also my coach, my management, my family, all fans around the world for supporting me through this fantastic season. En er was nog meer Nederlands succes op dat atletiekgala. Femke Bol, goed voor Olympisch brons op de 400 meter horde, werd uitgeroepen tot talent van het jaar. Daarmee is het 11:06. De weersverwachting nog in het noorden van het land. Bewolking en daar kan het licht regenen. In het midden en zuiden ook veel bewolking, maar blijft het wel droog. Middagtemperatuur is 12 in het noorden, 15 graden in het zuiden. Morgen wat vaker de zon en dan wordt het 15 tot 18 graden. Dankjewel, Dorald. Door naar Tim Schaap bij de ANWB voor verkeersinformatie. Goedemiddag. Goedemiddag. Het enige wat ik te melden heb is de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar staat voor knooppunt Hoevelaken 6 kilometer aan file, omdat er een ongeluk is gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht. Reken daar op ruim een half uur vertraging. Tim, dankjewel. Straks naar Ene, chef de mission van de komende winterspelen in Peking. Chef de mission Karel Verheijen. En straks geeft NPO Radio 4-presentator Selma van Dijk een antwoord op de vraag wat haar favoriete stuk uit de klassieke top 400 is. Mijn naam is Mohammed Al-Khalahi. Ik ben 14 jaar onterecht vastgehouden in Guantanamo Bay op verdenking van terrorisme. Nu werk ik samen met Club Guy en Droni aan de voorstelling Freedom. Nu in het theater. Freedom. Ga naar nite.nl/vrijheid. Stella Mega e-bike deals. Ontvang nu tot €1199 in ruilkorting op de Livorno met Bosch middenmotor. Alleen deze week, dus kom nu naar de winkel. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Mega e-bike deals bij Stella. Alleen deze week, dus kom nu naar de winkel. Heb jij het slim voor elkaar? Bij Vegro kan je hulpmiddelen lenen, huren en kopen. Ga naar vegro.nl voor onze slim voor elkaar tips. We zijn er voor elke zorgvraag en helpen jouw leven makkelijker te maken. In onze zorgwinkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Vegro, samen zorgen we ervoor. Hey ondernemer! Ben jij een zelfstandige zonder personeel, maar heb je wel alvast een nieuwjaarsspeech geschreven? Dan heeft KPN Internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. NPO Radio 1. Max. Wij gaan iets nieuws. That is the World Trade Center. In de media. The Netherlands. Second. Hallo allemaal. Als iemand je met de dood bedreigt, vraag je je af, hoe veilig ben ik nog? De perstribune met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Op NPO Radio 4 is komende week de klassieke top 400 te horen. Dat zijn de 400 favoriete muziekstukken van luisteraars. Ze hebben dus een keuze gemaakt en die nummers worden gedraaid bij onze collega's op 4. En een van die presentatoren is mijn gast dit uur, Selma van Dijk. Wat leuk dat je er bent. Goedemiddag. Sinds augustus aan de slag op Radio 4. Ja. Zaten er stukken tussen die jij niet kende? Oh, er zitten een heleboel dingen tussen die ik niet ken. En wat ik heel jammer vind, er zitten ook heel veel dingen... Staan er niet op die ik er wel op had willen zien. Godverdorie. Ja, dat is ook allemaal lastig. Maar ook hele leuke, verrassende dingen. Ja, leuk. Ron Vergouwen, die kent jou natuurlijk ook alweer een heleboel jaren. Ook van televisie. Dus jij hebt allerlei leuke fragmenten verzameld. Ja, ik ben weer heerlijk gaan zoeken op jouw naam, Selma. En dan kom ik allerlei leuke dingen tegen dat je mee hebt gedaan. Aan quizjes en zo. En allemaal leuke dingen dat ik dacht, oh, heeft zij dat dan ook gedaan? En het leuke is, dat archief wordt nu verder gevuld. Want nu zit je op Radio 4, dus dan komen er een x-aantal uitzendingen per week gewoon bij. Dus dat archief, dat pelt me uit. En dan ga ik zo meteen wat hoogtepuntjes uit laten horen. Leuk. En er wordt natuurlijk ook gevoetbald deze zondagmiddag op de perstribune in Alkmaar. Ziet Suze van Kleef de wedstrijd AZ tegen Utrecht. Suze. Ja, dat is een interessante wedstrijd, want het zijn twee clubs met dezelfde ambitie, namelijk aansluiting bij de traditionele top 3. Dat lukt de ene team beter dan het andere, want thuisclub AZ staat 13e na een belabberde seizoensstart. En Utrecht, de bezoekers, staan derde, dus die draaien lekker. Weinig verrassingen hier in de opstelling. AZ start met dezelfde elf als tegen Cambuur, werd toen met 3-1 gewonnen. En Utrecht heeft één wijziging ten opzichte van de wedstrijd tegen Ajax, namelijk de Fransman Moussa Silla, die start op de bank en voor hem Mimoun Mahi. Hier een meetmoment dus voor AZ ook. Wordt het vandaag een overwinning, dan is het lek wel boven. Want de laatste 3 wedstrijden voor de interlandbreek, die gingen wel gewonnen. Maar als er weer verloren wordt, dan is de crisis nog steeds niet weg hier in Alkmaar. En bij Utrecht is het eigenlijk een beetje na die overwinning op Ajax doorpakken. Steviger op de derde plek of weer met beide benen op de grond. Hier dus zo direct de aftrap AZ Utrecht. Ja, houd het daar in de gaten. Dankjewel. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Selma van Dijk, geboren op 7 juli 1969 in Uithoorn. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Oké. Op dit muziekstuk uit de top 400 verheug ik me. Nou, op een heleboel. Sowieso op de top 3. Maar wat ik heel erg leuk vind, is dat er 2 dingen van Rogier van Otterlo in staan. En daar verheug ik me echt op. Van het uitspreken van de naam van deze componist krijg ik stress. Alle componisten uit IJsland, Estland. Dat is heel lastig. Dit valt me op als ik mezelf terughoor op de radio. Dat ik zo'n ontzettende warme telefoonstem heb. Deze reactie van een luisteraar ben ik nooit vergeten. Nou ja, ik doe het nog niet zo lang. Maar wat ik wel heel leuk vind, is dat er heel veel enthousiaste reacties komen. Dit was een bijzondere dag in mijn leven. Toch weer de geboortes van mijn kinderen, ja. Dit zou ik graag nog willen leren in mijn leven. Cello spelen. Dit was een bijzonder nieuwsitem om aan te kondigen. Oh, dat waren er zoveel. Eigenlijk alles wat met warmte en liefde en human interest te maken had. Graag zou ik meer van deze eigenschap bezitten. Ik vind mezelf wel zo geweldig. Nee, hoor. Nee, ik zou best wat zelfverzekerder willen zijn soms. Dit is een dierbare herinnering aan mijn overleden vader Louis van Dijk. Samen muziek maken. AZ of FC Utrecht? Nou, als ik het zo net hoorde, kan AZ mijn hulp goed gebruiken. Dus eventjes voor AZ dan maar. Reageer via Twitter met hashtag #DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, als Selma van Dijk zichzelf terughoort, dan denkt ze, wat een warme telefoonstem. Heb je daar ooit iets mee gedaan? Een beetje die kant op? Nee. Het gekke is dat nu dus pas radio inderdaad op mijn pad is gekomen. Maar wat ik wel heel vaak meemaakte, is dat mensen me dan op straat herkenden. En dat ze me dan zo aankijken van, waar ken ik jou nou van? En als ze dan mijn stem hoorden, dat ze dan zeiden, oh, nou weet ik het. Dat is volgens mij van Hart van Nederland, toch? Dus... Maar dat is apart, dat ze je dan dus van je gezicht niet herkende, maar wel van die stem. Ja, de combinatie, denk ik. De combinatie stem-gezicht en dan viel het kwartje vaak. Maar het is heel leuk om daar nu iets meer mee te mogen doen. Zeker. Je verheugt je op de muziek van Rogier van Otterlo? Ja, dat is natuurlijk een deel van mijn jeugd. Het is, mijn vader heeft veel gedaan samen met Rogier. Ja. Hij speelt ook mee op de soundtrack van Turks Fruit. En kijk, daar is die. Ja, dat is het met het trio van mijn vader. Samen. Heel even luisteren. Even fluiten. Ja. Hebben we nou je vader gehoord ook? Ja, op het, wat is het, zo'n elektrische piano. En ja, dit is muziek, dat hoort bij mijn jeugd en zo herkenbaar. En wat ongelooflijk leuk is het dat dit in de top 400 van klassieke muziek staat. En dat geeft ook eigenlijk maar weer aan dat... ja, muziek is gewoon voor iedereen. En natuurlijk heb je klassiek en jazz. En al, maar alles, het overkoepelende woord is muziek. En het is zo leuk dat dit inderdaad ook als klassieker wordt gezien. Zeker. Wat ik overigens zeer terecht vind. Ja. Zet je nog wel eens een cd op van je vader? Ja, ik heb gewoon echt nog cd's. Ja, en een wij ook hoor, toch? Ja. Ik heb ze nog wel ergens. Maar... Ja. Ja, als onderzetter. Ja, precies. Ja. Ja. Nee, ik hoor van steeds meer mensen dat ze dat helemaal niet meer hebben. Dat gaat natuurlijk allemaal weer allemaal heel anders. Maar ik ben nog erg van de cd'tjes draaien. Ja, ik luister vaak naar muziek van mijn vader. Ja, heel fijn, want dan lijkt het ineens alsof hij heel dichtbij is. Ja, want jullie hebben natuurlijk ook, dat zeg je ook, waar je goede herinneringen aan hebt, is samen optreden. Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Dat ik was net afgestudeerd aan het conservatorium. En ik moet eerlijk zeggen dat ik wel dacht van... wat ga ik hier eigenlijk mee doen? Want om nou helemaal vast in een orkest te zitten... dat was niet echt mijn grote droom. En alleen maar vioolles geven was ook niet bepaald een grote droom. Nee, want op dat gebied was je afgestudeerd, hè? Op lesgeven. Ja, docerend muzikus. Ja. En, maar ik vind muziek maken natuurlijk wel ongelooflijk leuk. En toen kwam mijn vader met het idee... nou, waarom gaan we niet gewoon samen het theater in? En toen zijn we begonnen met ons eerste programma, Crossover heette dat. En dat, ja, dat ging inderdaad van... we hebben echt Mozart-sonaten gespeeld en Schumann-sonaten... En dan langzaam maar zeker na de pauze gingen we richting de jazzmuziek. En dan ging ik ook meer zingen. Dat was ook ontzettend leuk om te doen. Ja. Dus eigenlijk is het heel logisch, Selma van Dijk... dat jij nu gewoon op Radio 4 te horen bent als presentator. Jij bent daarna gaan zoeken, Ron. De eerste keer op Radio 4. Ja, zeker. En dan moet ik eerst even zeggen dat ik het toch wel fijn vind... dat Radio 4 zo uitpakt met de publiciteit rondom die klassieke top 400. Dat ze nu echt van de toren blazen van... wij hebben ook een lijst die je moet horen. Want vind ik Radio 4 altijd een beetje stilletjes qua publiciteit. Te bescheiden? Ja, want Selma, toen jij je debuut maakte op Radio 4... Ja. Toen moest ik dat eigenlijk vernemen via jouw Instagram-pagina die ik volg. Ja. Want anders had ik het eigenlijk helemaal niet geweten. Terwijl ik vind, als iemand bij Q-Music één keer presenteert... dan worden er 3 persberichten en 3 billboards... boven de snelweg worden opgehangen. Ja, ik vind dat Radio 4 dat ook wel aan mag werken. Maar goed, dankzij jouw Instagram wist ik het. Dus ik ging gelijk luisteren. En zo klonk dat de eerste keer op Radio 4. De Muziekfabriek. Met Selma van Dijk. Van Arthur Wood was dit Barwick Green, de themamuziek van de langstlopende BBC Radio 4 soap, genaamd The Archers. En het werd gespeeld door het New London Orchestra onder leiding van Ronald Corp. Goedemiddag, dit is de Muziekfabriek. Ja, voorlopig even zonder Karine, want zij is met zwangerschaps- en kraamverlof. Maar ik ga natuurlijk enorm mijn best doen om haar tijdelijk waardig te vervangen. Nou, zometeen een zeer verrassende wending in een Mozart-achtige compositie. Maar we gaan nu eerst luisteren naar Jan de Winne. Hij speelt een concert voor fluit en orkest op de Traverso. Ja. Ja. Ja, klinkt gelijk prachtig, toch? Ja, en ook helemaal geen zenuwen in je stem. Nou, ik was het wel, hoor. Ik vond het best eventjes spannend, natuurlijk. Na zoveel jaren ervaring op televisie dan nog de bibbers hebben voor de eerste keer radio? Ja, Ja, het is toch weer anders. En inderdaad, jij zei net al van welke naam is het moeilijkst om uit te spreken. Ik moet natuurlijk nu ineens ook muzikanten kunnen hele lastige namen hebben. Ja, verschrikkelijk. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen, ja, dat moet je toch eventjes goed uitspreken. En nou, er zitten af en toe best kritische luisteraars die je dan ook meteen een berichtje sturen. Je zei het niet goed. Ja, hè? Ja. Dus ja, en dan wil je het natuurlijk wel heel goed doen allemaal. Ja, dus dat ben je aan het oefenen van tevoren. Ik neem alles goed door en bereid het goed voor. Ja, ja want dat vroegen wij ons af. Hè? Ik bedoel, je hebt die top 400. Jullie weten gewoon wat er gedraaid gaat worden. Ja. Ben je daar inderdaad je op aan het voorbereiden? Allerlei verhalen erbij aan het verzinnen? Ja, ja dat wordt ook aangeleverd. Dus heel veel luisteraars zijn opgebeld. Van waarom kies jij voor dit stuk? En dat hebben ze ook kunnen aangeven op de top 400 stemlijst. Van waarom stem je hierop? Waarom moet dat stuk erin? En dat is natuurlijk ontzettend leuk dat je dat erbij kan gaan vertellen. Dat heel veel, wat heel leuk is, dat heel veel luisteraars maken zelf ook muziek. En dat is dan ook heel grappig, dat je dat terugziet. Dat mensen er daarom ook vaak van houden. Hoe kwamen ze bij jou terecht? Ben jij zelf gaan solliciteren? Of dachten ze, hé, die Selma van Dijk, dat is nog wel een goed idee? Ja, ik kreeg een hele leuke tip van een oud collega. En die zei, ze zoeken iemand om Karin te vervangen. Omdat ze inderdaad, nou, zoals ze net hoorde in mijn eerste uitzending, dat ze met verlof ging. En ik dacht, nou ja, ik trek gewoon de stoute schoenen aan en ik roep gewoon, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan. Waar ze ook het een en ander kunnen zien, ook maar, want er is gescoord. Suze. Ja, Pavlidis voor AZ, die maakt de 1-0 na een hele goede dieptepaas van Jordi Klaassen. Die kijkt goed om zich heen. Lange bal op Gudmundsen, die nog best lastig te controleren was, maar dat deed hij goed. En die legt vervolgens breed en dan is het Pavlidis die de bal in het lege doel kan schuiven voor AZ. 1-0 voorsprong dus en dat is heel mooi voor de Alkmaarders, maar ook voor de Griekse spits hier. Pavlidis die had een moeilijk begin van het seizoen, was afkomstig van Willem II, waar hij 12 keer scoorde vorig seizoen. Dit seizoen draaide het nog niet, had hij nog maar 1 keer gescoord. En het was ook een beetje het idee, als ze gaan vallen bij hem, dan gaan er veel vallen. Dat is in ieder geval wat Pascal Jansen, de trainer, zegt over Pavlidis. En dat is misschien dus wel een voorbode van heel veel doelpunten van de Griekse spits, ook hier in Alkmaar. 1-0 dus voor AZ tegen Utrecht. Dankjewel, Suze. Ik ben in gesprek met Selma van Dijk. De rol van klassieke muziek. Ik bedoel, jouw vader Louis van Dijk heeft natuurlijk niet alleen maar klassieke muziek gespeeld. Maar ook gewoon met bijvoorbeeld Ramses Shaffi gespeeld. Ja, met Daniel Weinberg. Precies. Wat als jij moet kiezen op een onbewoond eiland, neem je dan klassiek mee of een wat populairdere muzieksoort? Het is een lastige keuze, maar dan ga ik toch voor de wat populairdere soort. Ja, daar voel ik me ook ontzettend in thuis. Maar daar kan ik heel erg blij van worden. Ja, erg van genieten. En dat gaat van jazzmuziek naar R&B, vind ik ook heerlijk. Ja, dus als je echt moet kiezen, maar het liefst alle twee. Ja, sorry. Ja. Ik vroeg me trouwens af, hè, toen, bedoel, wij wisten natuurlijk dat jij zou komen en we lezen en we weten dat jij de dochter bent van Louis van Dijk. Is dat niet ook ongelooflijk irritant eigenlijk? Dat iedereen daar ook altijd weer over begint? Nee, dat vind ik niet. Nee hoor, ik ben heel trots op hem. En we hebben altijd een hele goede band gehad. En ik heb daar geen last van. Nou ja, de dochter van Louis van Dijk. Nou, wat ik wel heel spannend vond, was toen we echt samen gingen optreden. Omdat mensen natuurlijk heel snel dan geneigd zijn om te denken, oh, nou, maar dat is lekker makkelijk. Een beetje meeliften op het succes van je vader. En dus je moet dan eigenlijk 3 keer zo hard waarmaken dat je zelf ook iets kan. Dat je dat, want en uiteindelijk val je natuurlijk ook snel door de mand. Als je niet zou kunnen. Als je niks kan, dan komen de mensen gewoon op een gegeven moment niet meer. Maar we hebben het toch zeker bijna 12 jaar lang gedaan. Dus dat was echt een hele leuke tijd. Ja, want jij zong. Ja, ik heb veel jazz gezongen, maar ook die prachtige liedjes van Annie M.G. Schmid. Met de weergaloze muziek van Hardy Bannink erbij. Maar jouw vader was natuurlijk een waanzinnige professional. Ja. Jij ook, bedoel ook opgeleid. Maar hoe was dat dan om zijn toch waarschijnlijk toch kritische professionele ogen op je gericht te voelen? Spannend, maar... wij zaten zo op één lijn met hoe we dan dingen wilden spelen of hoe we het wilden brengen naar het publiek. dat daar hebben we eigenlijk nooit echt zware discussies over gehad. Dus het ging zo vanzelf, zo organisch, dat we daar... Ja, ik heb er ook eigenlijk pas achteraf over nagedacht. Dat ik dacht, nou, dat hij dat aandurfde met mij. Op dat moment ben ik overal gewoon zomaar ingestapt. En ik ben het gewoon onbevangen gaan doen. Maar achteraf denk je wel eens dat hij dat gewoon met mij aandurfde. Ja. Nou, er zijn een paar dingen in het archief die ik heb gevonden van jou samen met je vader. En volgens mij de leukste die ik toch wel gevonden heb. Ik zag je bijvoorbeeld optreden met Paul de Leeuw. Bij Paul de Leeuw moet ik zeggen, met je vader. Maar ook, en dat was heel erg leuk, ook in Reiziger in Muziek. Kennen we dat programma nog? Zondagochtend. Zeker. Han Reiziger, legendarisch programma. Maar ik sliep altijd verder, moet ik eerlijk zeggen. Dan was ik net uit geweest de avond ervoor. Dus ik lag nog te slapen. Maar het is een legendarisch programma geweest. Nou, laten we even luisteren. Het begint even met Han, die praat met jouw vader. En daarna horen we jou zingen en je vader op de piano. Ik vind het ontzettend leuk dat je met je dochter optreedt. Ja, want dat is echt voorzichtig proberen. En tot ons beide vreugde is het een geslaagd probeersel. Tot mijn verbijstering staat ze er alsof ze op het podium geboren is. Ja, ja, dat is... Dus ze moet doorgaan. Nou, wat ga je doen? Our love is here to stay. Oh, oh, oh, my dear. Our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, but they're only made of clay. Dat is grappig. Leuk. Ja, het is wel heel gek om jezelf dan ineens weer zo terug te horen. Het klinkt ook goed in combinatie, hè? Ja. Jullie voelen elkaar aan in je ritme. Het ging eigenlijk heel vanzelf allemaal, ja. En als ik het nu zo hoor, denk ik, ja, ik heb later nog wel eens een paar keer zangles gehad. Dat ik dacht, als ik dit dan weer hoor, denk ik, oh, dat zou ik nu heel anders doen. Zing je nu beter? Nou, ik heb het al eigenlijk weer veel te lang niet gedaan. Ik zou het weer wat meer moeten gaan doen. Maar ik zou het wel iets anders doen nu. Maar het is wel. Dit was nu inderdaad dat wat ik zeg. Dit is onbevangen. Ik ging er gewoon staan en ik deed het gewoon. Ja, 1997 was dit stukje. Wij gaan heel even naar Suze. Want er was net gescoord, maar weer is er gescoord. Ja, vertel Suze. Ja, dit kan wel eens een hele vervelende uitzending voor jullie worden als dit zo doorgaat. 2-0 voor AZ na een blunder van de keeper van Utrecht, Maarten Paas. Want Jesper Karlsson die snijdt goed naar binnen, schiet dan, maar die gaat recht op Maarten Paas af. Maar die laat hem los en dan rolt die bal dus zo in het doel van de keeper van Utrecht. Die het zo goed doet de afgelopen weken. Die zijn team nog een aantal keer redde tegen Ajax op magnifieke wijze. Gaat nu dus echt volledig door het zakt hier. Jesper Karlsson, de linksbuiten van AZ, die maakt gewoon zijn vierde doelpunt van het seizoen hier. En dat is toch wel opvallend na 11 minuten. AZ, de nummer 13 van de Eredivisie tegen de nummer 3 FC Utrecht. En dan staan ze gewoon met 2-0 voor hier de thuisploeg. Op dit moment ligt Mimoun Mahi op de grond. Die wordt behandeld. Dus het spel ligt hier even stil in Alkmaar. 2-0 voor dus de thuisploeg. En je mag je altijd melden hoor, Suze. Absoluut. Is het zo, Selma van Dijk, dat je... Hè, want we hoorden jou optreden met je vader. En het is duidelijk als je het zo terughoort dat je ervan genoten hebt. Maar kan je dat ei dan nog wel kwijt eigenlijk in je leven? Ik bedoel, hij is er niet meer. Dat samen muziek maken zo. Ja, dat is natuurlijk weg. Ja. Maar daarom is het zo fijn dat er zoveel nog van hem bestaat. Nee, maar ik bedoel, wil jij niet dan nu, denk je, ik moet dat podium weer op, maar dan misschien met iemand anders of alleen? Nou, dat begint af en toe wel te kriebelen. Maar je zei net al van, wat is een eigenschap die je zou willen hebben? Nou, iets zelfverzekerder zijn. Ja. Want daar is dat dat je tegenhoudt? Dat je denkt, durf gewoon niet? En dan denk je ook weer, ach, wie zit er dan op mij te wachten? En terwijl aan de andere kant denk ik dat als ik het zou gaan doen, dat het misschien best hartstikke leuk zou kunnen gaan worden. Ja, want dat niet voldoende zelfverzekerdheid, is dat iets wat echt een dingetje is in je leven, wat je weerhoudt soms van stappen te nemen? Nee, want ik doe het uiteindelijk wel. Ja. Maar dan wel altijd met zweet in mijn handen en klotsende oksels. En dat je denkt, oh, wat ga ik doen? Maar hup, doe het nou maar gewoon. Ja. En uiteindelijk doe ik het wel. Maar het zou wat leuker zijn als je er dus ook instapt met... Oh, Maar goed, aan de andere kant, dat houdt je ook scherp. Want daardoor blijf je wel altijd alert en denk je wel van... ik moet het beste uit mezelf halen. En op het moment dat je gaat denken van... och, dat doe ik wel even... dan dat zijn juist de momenten dat je door het ijs zakt. Ja, dat had jij toen je op het conservatorium zat... en dacht, oh, dat doe ik wel eventjes. Ja. Toch? Dat je moest voorspelen en dat je eigenlijk niet goed genoeg had voorbereid. Ja. En dat je dacht, oeh, dit is nooit meer. Ja, dat klopt, ja. Dat was heel akelig, maar hoe weet jij dat? Ja, dat... ja ik heb zo mijn bronnen. Ja. Nee, dat was inderdaad heel zo. Tot nu toe was alles vanzelf gegaan. En ik moest een overgangsexamen doen. En ik had Daniel Weinberg gevraagd om mij... want die gaf les toen ook op het conservatorium in Rotterdam... om mij te begeleiden. Maar ik had er gewoon echt niet goed genoeg voor gestudeerd. En nou ja, ome Daan, zoals ik hem altijd noemde... die ging natuurlijk fluitend doorheen... En ik iets minder fluitend. Ja, zijn protégé niet. Ja, en nee. Toen was ik echt met de hakken over de sloot over. En toen zeiden ze, volgende keer moet je echt, echt meer doen. Ja. En dat heb je in je oor geknoopt. Ja, dat zeker. Ja, nee, voorbereiden is alles nu. Dat weet ik. Selma, een van de leukste dingen die ik altijd vind om dan in archieven te duiken... is te kijken, wat is nou het oudste wat ik kan vinden? Heb je enig idee, wat was de eerste keer dat je op televisie was? Weet je dat nog? Ja, dat was bij Vijf in het... Nou, ja, nee, dat was nog voor Vijf in het Land. Ik denk bij Paul de Leeuw toen inderdaad, waar je het net over had. Dat was oud, maar ik heb iets gevonden voor jou toen je 18 jaar oud was. Oh, nee. Ja. Je bent namelijk te gast in het programma Club Veronica. Oh, nee. Ja, je wordt daar... Ik had altijd gehoopt dat niemand dat zou opduiken. Ik denk dat ik al weet waar je het over gaat hebben. Ja, dan ken je Rolf Vergouwen nog niet, hè? Ja, jij wordt weer eens geïnterviewd, of weer eens, dat was de eerste keer, als de dochter van. Dus daar ging het hele gesprek dan over. En het is maar een kort gesprekje, maar toch, je vertelt dingen over je vader... waarvan ik me kan voorstellen dat hij heeft gezegd... ach, Selma, waarom vertel je dat nou? Ja. Je vader die is denk ik veel op reis. Vind je dat vervelend of vind je het af en toe wel lekker dat hij weg is? Nou, het is eigenlijk aan de ene kant wel leuk. Want als hij een keer thuis is, dan is hij zo blij. En is hij gewoon ook heel aardig. En dan moet je ook meteen met hem de stad in gaan. Kijk, pap, wat een leuke broek. Oh, weer leuk. Dus moet gewoon aanpakken die kansen. Maar als hij af en toe langer thuis is, dan denkt hij opeens dat hij zich met opvoeding moet gaan bemoeien. Nou, dat zeg ik dan maar zo, want dat doet hij natuurlijk wel. Maar dan gaat hij opeens streng worden. Maar ach, meestal is het gewoon... Hij is eigenlijk gewoon heel erg grappig. En hij is ook een grote schetende mens. Dus hij laat om de 5 minuten horen. Ja, ik heb nog een hele anekdote over scheten. Heb ik even weggeknipt, maar fijn, dat ging nog 2 minuten door. Dat meen je niet, al wat erg. Ja, ik weet nog dat ik me achteraf zo schaamde. Dat ik dacht, waarom ga ik dat? Ik, een soort stoerdoenerij of zo. Ja, nou ja, goed. Hij moest er uiteindelijk wel vreselijk om lachen. Ja, dat vroeg me af. Wat vond hij ervan? Nou, hij kon daar vreselijk om lachen ook. Ja, ja. Dus ja, het was me misschien niet zo chic. Het was not my finest moment, maar... Gelijk mediatraining gehad ja, eigenlijk, ja, ja, hè? Precies, ja. Ja. Maar goed, uiteindelijk ben jij op televisie gekomen. Ja. Want zo kent het merendeel van Nederland jou, denk ik. Als presentator van televisie. Ja. Ja, en de eerste dingen die we dan zien is Vijf in het Land. Want je werkte natuurlijk al bij RTL. Volgens mij was je regieassistent, hè? Ja, klopt. Dus je schreeuwde af en toe bij Loretta Schrijver in het oor... Ja, als er een bandje seconden, niet was. Ja, laatste woorden. Dat ja, soort dingen, ja. Seconden. Via een vriendin, geloof ik, hè? Die zei, joh... Ja, ja, via Dunja, de dochter van Willem Duis. Die werkte daar als ook als regieassistent. En die zei, ik ben eerst begonnen met autocue draaien. Dus dan moest ik de autocue voor Loretta en Jeroen draaien. En dan, dat was heel erg leuk. En zo ben ik erin gerold. Ja, want uiteindelijk komt RTL dan met een programma. Ja, dat moest eigenlijk de grote tegenhanger worden van Hart van Nederland. Hè? Vijf in het Land. Eigenlijk was het gewoon een brutale kopie. Dat heeft het ook niet gered. Nee. Maar het was wel een heel leuk programma natuurlijk. Het is een heel speels programma. Dus je kunt allerlei leuke onderwerpjes doen. En ik heb daar ook iets van gevonden. Ja, soms dan kwam je wel met erg persoonlijke items in Vijf in het Land. Het is weer woensdag en dat betekent een nieuwe aflevering van mijn zoektocht naar een hobby. En dit keer blijkt dat mijn conditie nog treuriger is dan ik altijd al dacht. Ben ik me daar toch even een uurtje wezen expressief afrodansen? En ik voel het nog steeds overal. Hier heb ik kennelijk spieren. Hier moet ook iets van een spier zitten. En die voelde ik ook. Nou, met die conditie komt iets beter, geloof ik. Ja, dat is nog steeds zo, hoor. Ja, ja. Maar dat is natuurlijk heel erg leuk, dat je gewoon met een cameraman op pad gaat en een item gaat maken. Ja, dat was ontzettend leuk. Ik ging inderdaad op zoek naar een hobby. En ik heb, wat ik fantastisch vond, een Bob Ross schilderij gemaakt. Ik heb in een ganse ei kaboutertjes gevreubeld. En inderdaad dit expressief Afrikaans dansen. Nou, ik was kapot. Pot. Ik had echt overal spierpijn. Het was alleen maar op je hurken en springen en draaien. En het was echt heel heftig. En heb je een hobby eraan overgehouden? Een van de hobby's die je op zoek bent gegaan? Nee, dat niet zozeer. Nee, eigenlijk is het mijn enige hobby op dit moment is heel veel wandelen. Dat vind ik heel fijn. Ja, dat is heerlijk. Ook goed voor de conditie, hoor. Is Selma. Ook fijn, toch? Ja, absoluut. Het is bekend als Vijf in het Land stopt, dan beland je al snel bij Hart van Nederland. Hè. Dat heb je, ik schrok er zelf van toen ik het weer teruglas, van 2003 tot 2019 gedaan. Ja, enorm lang. Maar jouw muzikale achtergrond, die bleef altijd lonken. Want ik heb een stukje gevonden. Je presenteerde onder andere samen met je collega Marleen Saupala. Ja. Die natuurlijk ook heel muzikaal is. Hè. Zij zingt. En jullie hebben zelf samen een keer opgetreden bij Hart van Nederland en Shownieuws, wat er dan aan vastzit. In 2014. Marleen zingend en jij begeleidt haar op de viool. Goed luisteren. House for sale. You can read it on the side. Yours and it was mine, and tomorrow some strangers will be climbing up the stairs to the bedroom filled with memories. The one we used to share, house for sale. You can read it on the sign, house for sale. It was yours. Prachtig. Ja. Hoe vaak per week komt de viool nog uit de kist? Moet ik dat echt heel eerlijk zeggen? Ja? Ja, te weinig. En daarom ga ik nu waarschijnlijk in een strijkersorkest meespelen. Omdat ik van mezelf aan de bak moet. En als ik niks heb om naartoe te werken, dan doe ik dus ook niks. Hmm. En nu moet ik weer lekker orkestpartijen gaan instuderen. En ontzettend leuk om weer samen met anderen muziek te maken. Want dat is, ja, weet je, in je eentje op een viool. Het wordt vrij snel heel saai. Nou, dit klonk fantastisch in ja, ieder maar geval. Dat, dus, daar ja. had ik Marleen en een ja. pianist erbij. Ja. Ja. Want eigenlijk is het natuurlijk wel apart, hè? Dat je van autocue draaier, hoe zeg je dat eigenlijk? Ja, autocue operator. Autocue operator. Dat je uiteindelijk voor de camera belandt. Hoe is dat gegaan? Is er op een gegeven moment een regisseur geweest, cameraman, eindredacteur, die zei, ja. Weet je, Selma, kom eens even achter die autocue vandaan. We gaan jou eens even uitproberen. Ja, zo is het inderdaad gegaan. Ik zat als regieassistent bij Screentests. Want mijn voorgangster, Margriet van der Linden, die heeft 1 jaar Vijf in het Land gedaan. En die ging iets anders doen. Dus we zochten een nieuwe presentatrice. En er waren Screentests. En ik zat gewoon als regieassistent daarbij. En toen zei de eindredacteur van dienst, die zei toen, Henny de Vos was dat. Ja. Waarom ga jij niet eens een keer daar voor die camera staan? Probeer jij het eens even? En ik was natuurlijk, ik dacht van ja, ik word het toch niet. Maar wel leuk, want dan mag ik een keer in de visagie. Ook ja, lekker belangrijk. Ook leuk. Ja, maar dat vond ik natuurlijk al heel spannend. En ja, maar op de een of andere manier was het mijn onbevangenheid. Ik ging daar staan en ik kende iedereen. En dat was een hele vertrouwde omgeving voor mij. En ik vond het wel een grappig experiment. En 2 weken later belden ze, ga het nog maar een keertje doen. En toen werd het al iets serieuzer. En 2 maanden later stond ik op zender. Ja, toen mocht ik ineens Vijf in het Land presenteren, wat een hele leuke tijd was. Heel veel geleerd. Ja, heel veel mogen doen ook. Dat was ontzettend leuk. We gingen met een boot het land doorvaren. Echt kijkers opzoeken, verhalen opzoeken. Nou, dat was een briljante leerschool. En dat was heel fijn dat zo op je pad komt. Want je zei net, in de perskaart vroeg ik je, even kijken hoor, wat was het ook alweer wat ik vroeg? ja, ik wilde zeggen, deze vraag, nou, weet even niet meer. Oh, dat was bijzonder nieuws. De human interest, precies. Ja, maar waar was het op? Ik zie het even niet zo snel. Een bijzonder nieuws item om aan te komen. Dat het soort onderwerp was waar jij blij van werd. Het echte harde nieuws, maar... Nee, want ik ben natuurlijk ook eigenlijk helemaal van huis uit geen journalist. Ik ben ook geen doorvrager. Ik ben ook niet iemand die dat heel goed zou kunnen. Maar ik ben wel geïnteresseerd in mensen en wat ze drijft en waarom vinden... Daarom vind ik die top 400 ook zo leuk. Mm-hmm. Omdat je hoort van mensen waarom ze die muziek zo leuk vinden. En dat is altijd wat ik de leukste items vond. Dat het over mensen die elkaar willen helpen gaat. En daar kon je met Hart van Nederland dan weer heel mooi ook bij helpen. En waarom zeg je, dat is ook niet iets wat ik goed zou kunnen, dat doorvragen? Hoezo niet? Ja, daar komt die zelfverzekerdheid of het gebrek daaraan weer om de hoek. Want misschien zou ik het best kunnen hoor, maar het is nooit zo op mijn pad gekomen. Ik ben echt eigenlijk meer presentatrice en geïnteresseerd in mensen. Ja. Maar goed, je weet het ook niet. Misschien moet ik het ook eens proberen. Ja, want dat is wat we net constateren. Hè? Gewoon door. Doen. Ja, precies. Ja. Gewoon door. Vol erin. Ja. Het is wel een warm bad bij Hart van Nederland natuurlijk. Het is een hele leuke ploeg, wat ik altijd hoor van mensen die daar werken. Dat het een hele leuke sfeer is. Ja, nou, dat was het ook zeker. Ja. Ik heb daar altijd met veel plezier gewerkt. En ik kijk er ook echt oprecht met ongelooflijk veel plezier op terug. Ja. Ja, het is natuurlijk dan wel, als je dan bekend zit als presentatrice en je wordt ontslagen, dan lig je ook wel gelijk onder een vergrootglas. Dan wordt het gelijk een relletje. Dat werd het ook in 2019, toen jij samen met Gillian van Vessem weg moest bij Hart van Nederland. En iedereen had er dan een mening over. Zo ook deze zeer betrouwbare mediadeskundige in RTL Boulevard. Van Nederland, misschien wel het bekendste en populairste programma van SBS6, ligt onder een vergrootglas. Nadat jaren geleden al een aantal presentatrices de zak kregen, is het weer raak. Gillian van Vessem en Selma van Dijk zijn ontslagen. Ron, wordt er niet een beetje te zwaar aangetild? Wij krijgen toch ook ooit een telefoon? Ja, behalve Peter, die is al 100 jaar televisie. Ja. Maar ik bedoel, wij worden toch ook op een gegeven moment vervangen? Zo tuurlijk, werkt dat in een elk bedrijf, als er een nieuwe baas komt, dan wil die daar toch ook zijn eigen stempel een beetje op drukken. Maar het is natuurlijk het kroonjuweel van SBS6. Hè? Als je denkt aan SBS6, denk je aan Hart van Nederland. Het scoort ook nog steeds prima. Er is al zoveel aan gesleuteld. Piet Paulusma is natuurlijk eerder dit jaar moest weg. Maar kroonjuwelen moet je af en toe ook oppoetsen, Ron. Is ook zo. En ik denk ook echt wel dat er nieuwe gezichten, dat er ruimte voor moet zijn. Maar om nou weer twee echt beeldbepalende mensen weg te halen, ik vind het niet slim. Vooral niet nu, omdat er zoveel in de media te doen is om vernieuwing bij SBS. Ja, toen heb ik jou destijds ook gebeld. Je nam heel keurig niet op. Of je hebt toen verwezen naar de persdiensten. Ja. Want er zijn allerlei afspraken gemaakt. Hè? Volgens mij mag je er, of kun je er niet veel over zeggen. Nou ik wil er ook verder eigenlijk niet zo heel veel over zeggen. Ik vond het gewoon voornamelijk bijzonder jammer. Omdat inderdaad het zo'n leuk team was. En een leuke club met mensen. En ik heb er met ongelooflijk veel plezier gewerkt. En natuurlijk weet je ergens in je achterhoofd wel dat het een keer gaat ophouden. Want dat heb ik helaas al zien gebeuren natuurlijk bij Silly en Milika en Maureen. Die moest een paar jaar eerder het veld ruimen. Dus je zit eigenlijk al dat je denkt van nou, hoe lang zou het... Maar ik had eigenlijk gehoopt dat het nog wel een paar jaar zou duren. Maar dat zat er helaas niet in. En er waren ook allerlei, tenminste, dat werd nergens bevestigd door John de Mol zelf, maar dat het om leeftijd zou gaan. Je was 50 geworden. Ja, dat werd natuurlijk ook niet tegen ons zo gezegd. Want dat zou natuurlijk volstrekt ontoelaatbaar zijn. Ik zat net even te kijken. Marleen Saupala, die er nog steeds zit, die is ook net 50 geworden. Dus, Ik zal eens vragen aan haar of ze er nog lekker zit. Maar los van het feit, en dat siert je natuurlijk alleen maar, dat je gewoon zegt, weet je, ik heb het hartstikke goed gehad en ik ga daar geen nare dingen over zeggen. Nee. Ja. Maar ik kan me voorstellen, het gebeurt je. En dan zit je opeens thuis. Ik bedoel, het is ook je identiteit. Je werkt daar, je hebt je collega's en opeens heb je dat niet meer. Wat gebeurt er dan met je? Nou, dat is wel even slikken. Dan denk je echt wel even van, hè, potverdikkie. Dat is gek, ik hoef er niet meer naartoe. En en dan op een gegeven moment dacht ik van, nou, dan ga ik mezelf bij elkaar rapen. En dan ga ik weer dingen ondernemen, dingen doen. En toen kwam corona. En toen hield sowieso alles op. En toen dacht ik ook, weet je wat ik gewoon nu even ga doen? Mm-hmm. Ik ga gewoon op de bank zitten met een dekentje. En ik ga mezelf even rust gunnen. En dat heeft goed gewerkt. Want uiteindelijk komt er toch weer iets op je pad. Wat iedereen ook steeds zei. Ach joh, waar deuren dicht gaan, gaan andere deuren weer open. Het duurde even. Maar het is gebeurd. Ja. Nee, want we hadden het er net nog even over, voordat jij natuurlijk binnenkwam, dat John de Mol toen te gast was, ook in De Wereld Draait Door, en zei ja dat iedereen zo verbaasd is over dat ontslag. Je weet toch dat je een houdbaarheidsdatum hebt? Ja, dat is natuurlijk bijzonder onaardig om zoiets te zeggen. Heb je hem daar ooit nog over gesproken? Of iemand daar iets over horen zeggen? Nee. Ik heb hem überhaupt nooit persoonlijk gesproken. Dus en dat viel ook heel erg verkeerd. Het is natuurlijk door heel veel mensen opgepakt van dat je dat eigenlijk niet zo moet zeggen. Mm-hmm. Maar weet je, ik... Het doet even pijn, maar dan moet je gewoon ook weer door. Ik wil er ook niet al te lang bij stilstaan. Nee, nou ja, dat is hartstikke goed natuurlijk. Ja, dus er gebeuren zoveel leuke dingen, dus laten we hier niet te lang over praten. Kijk je nu nog naar Hart van Nederland? Heel soms, ja. Als er echt iets spannends gebeurt, dan denken we even kijken hoe ze het nu doen. Hmm. Want het is wel een beetje een ander programma geworden natuurlijk. Ik bedoel, om te beginnen al Piet Paulusma, die er niet meer zit. Dit is weg, er staan mannen. Er staan mannen achter de desk. Ja, ja. Het is wel veranderd. Ja, het is. Dat was natuurlijk ook de bedoeling. Want anders had ik het wel heel erg zuur gevonden dat ik weg moest. het is een beetje anders geworden. Maar ik kijk er eigenlijk alleen met grote gebeurtenissen naar. Ja. En het scoort niet echt heel goed. Is dat ergens toch nog... Ja, ik vind het voor mijn oud-collega's gewoon ook heel vervelend. Die gun ik het allemaal heel erg dat alles gewoon goed gaat. En zo zuur zit ik niet in elkaar. Nee. En het is gewoon ook wat hoort bij de televisiewereld? Het gaat ook altijd in golfbewegingen. Dus toen ik ook bij SBS kwam, was het ging het heel goed met de kijkcijfers. En dat werd weer wat minder. En dan gaat het op een gegeven moment ook weer heel... Dus dat zijn sowieso golfbewegingen. Je ziet het met meerdere programma's. Dat de ene keer scoort het hartstikke goed. Ja. En de andere keer denken mensen, ik ga even wat anders kijken. Ja, een beetje je schouders erover halen is natuurlijk het beste uiteindelijk. Ja, weet je, je moet nooit te lang in dingen blijven hangen. Moedig voorwaarts. Ja. Ja. Doen ze ook in Alkmaar, hè? De mannen daar op het veld. Suze van Kleef. Ja, absoluut. Draait hier hartstikke lekker voor de mannen uit Alkmaar in Alkmaar. Want het is nog steeds 2-0, 30 minuten gespeeld. En AZ voetbalt er af en toe makkelijk doorheen. Nu ook weer komt Carlson weer vanaf links. Gaat proberen te schieten, probeert eerst uit te kappen. Dat lukt niet en dan kan AZ overnemen. Tenminste, zo lijkt het. Maar de afgelopen periode heeft wel bewezen dat eigenlijk AZ dan de bal steeds weer heel snel verovert met meeverdedigende buitenspelers. Dat was deze keer ook Carlsen weer, die de bal weer heel makkelijk oppikt. En dus is de thuisploeg AZ weer in balbezit. Voetbalt er dus makkelijk doorheen en dat is toch opvallend, want Utrecht staat de afgelopen wedstrijden juist heel compact. Een van de minst gepasseerde defensies in de Eredivisie na Ajax. Ze geeft weinig ruimte weg. Normaliter moet ik zeggen, want vandaag geeft ze juist heel erg veel ruimte weg. En AZ kan daar heel makkelijk doorheen spelen onder aanvoering van Mitso. Hele goed spelende middenvelder bij AZ. Die heel veel kansen creëert en heel veel ballen door de ruimte speelt. Je ziet vooral Pangeles, die de spits van Utrecht, van AZ, sorry moet ik zeggen. Pavlidis, die heel erg gevaarlijk is geweest de afgelopen kwartier. Krijgt heel veel voorzetten van de zijkant. Komt dan elke keer een voetlengtetje te kort om af te maken. Om die tweede goal voor hem in ieder geval vandaag te maken. Op dit moment mag Utrecht aan de rechterkant een voorzet gaan geven. Maher, die mag hem gaan schoppen. Die draait hem goed uit, maar wordt niet ingekopt door een speler van Utrecht. Aan de linkerkant wordt er nu gekeken buiten de 16. Wordt een schot gewaagd. Gaat ver over Joris van Overheem. Ja, het is eigenlijk het eerste mogelijkheidje wat ik nu zie van FC Utrecht. Het is eigenlijk niks wat de uitploeg hier laat zien. Het is 33 minuten gespeeld en AZ staat 2-0 voor. Ja, Selma van Dijk, we vragen ook altijd om onze gasten een historisch moment te kiezen. En jij kwam met de Stratenmaker op Zeeshow. Ik kan me zo goed herinneren dat we daar met het hele gezin naar keken. We hadden ook de plaat van de Stratenmaker op Zeeshow. En daar zaten gewoon zulke goede liedjes in. En wat ik zo ontzettend leuk vond, dat het voor die tijd echt best voor uitstrevende kindertelevisie was. Wat je nu steeds meer ziet, is dat het toch allemaal weer wat braver wordt en wat tuttiger. Wat vond je vooruitstrevend? Nou, wat ik heel goed vond, is dat kinderen eigenlijk voor het eerst niet als kinderen werden behandeld, maar gewoon als een persoon, als een iemand. En dat hun problemen ook serieus genomen werden. En hun Maar aan de andere kant gebeurden er ook gewoon hele, hele gekke dingen. Ik heb daar altijd vreselijk om gelachen. En vooral mijn ouders ook. Ik kan me nog herinneren dat mijn vader daar ook echt voor ging zitten. Sowieso voor de liedjes van Harry Bannink. Want die heeft daar al die liedjes voor geschreven. Maar de teksten van die liedjes zijn bijvoorbeeld ook van Hans Dorrestein en Willem Wilmink. Dus dat... Niet de minste. Nee. Ja. Nee, het halve land vond het een fantastisch programma. De andere helft van het land, de Telegraaflezers, die vonden het verderfelijk. Hè? Ja. Dus al die poep- en pies-liedjes die erin zaten, zoals ze dan schreven. Nou, laten we even luisteren naar stukje Stratenmaker op Zeeshow. Het komt uit de jaren 70. Het liep van 72 tot 74 met Wieteke van Dort, Joost Prinsen en Aardstaartjes. Even een kort stukje van een liedje. Heden worden poep en pies. Die zijn niet netjes, die zijn vies. Je moet die woorden niet gebruiken. Anders ga je er naar ruiken. Nee, de woorden poep en pies zijn erg onnet en erg vies. Kakken, drollen, schepen, poep. Hanen, pikken, lullie. Poep, Jan, knor. Wat een exquise geur. Delicieux. Poep, Jan, knor. Poep, Jan, knor. Jan Knor. Deze is dan aan het eind. Ja, fantastisch. Ja, ik ben het zo met je eens. Want ik vind K3 tegenwoordig... Het kan wel een stukje Stratenmaker op Zeeshow brutaliteit, toch? Ja. Maar zo braaf geworden. Ja, nou ja, dan had je gelukkig nog een goede opvolgers... met J.J. Bom voorheen de kindervriend. Ja, was ook fantastisch. Ja, ja. Was ook erg. En Roos met haar mannen. Ja. Het is wel grappig om Louis van Dijk... omdat nu een paar keer dit soort verhalen over hem naar voren komen. Terwijl ik ook lees dat jij op Instagram een bericht plaatst, een post op zijn sterfdag, waarin je zegt, nou, ik mis hem zo, ik zou graag weer muziek maken en samen reven citeren. Ja, dat is leuk. Gingen jullie met z'n tweeën reven citeren? Nou, voornamelijk mijn vader, die was daar heel goed in. Die was een groot liefhebber van het werk van Gerard Reven. En wat dan? Ging hij citeren? Wat een van zijn favoriete gedichten was van zuster Immaculata, dat over een zuster die zich inzet voor de armen onder de mensen. En dat nu iedereen op televisie loopt te roeptoeteren en zichzelf belangrijk vindt. Maar juist die mensen die echt, echt belangrijk zijn, die hoor je niet. En dat was een supermooi gedicht. En dan hadden jullie het daarover met z'n tweeën? Ja, nou ja, dat vond hij mooi. En hij wilde ook graag dingen uit boeken voorlezen. En dat was altijd... Dan zaten jullie met z'n tweeën en dan pakte hij een boek bij en dan ging hij dat voorlezen. Nou ja, dat kwam voor inderdaad. Dat we dan dat hij iets had gelezen. En dat hij zei van jongens, dit moet je even horen. Dit is zo ontzettend mooi. Maar dat gebeurde wel met meer dingen hoor. Ook met muziek. Dat we dan. En dat was ook de andere kant weer op. Dat vond ik ook altijd ontzettend leuk. Dat mijn broer en ik heel veel naar popmuziek luisterden. En dat wij hem dan weer dingen gingen laten horen. Van oh, mijn pap, dit vind jij ook mooi. Dit vind jij ook toch? Hij was van Earth, Wind and Fire en dat soort bands. Dan zei die ook van, jeetje, ja, dat is echt ongelooflijk goed, zeg. Twee richtingsverkeer. Ja, dat was ontzettend leuk, dat je altijd dingen kon delen. Ja. En doe je dat nu ook bij je eigen kinderen? Ja. Gaan zitten en stukken lezen uit gedichten of boeken of wat dan ook? Ja, en ook muziek, wat ik heel leuk vind. Ik hoop dat het gewoon allemaal doorgaat en dat het lukt. Dat we 23 november eindelijk naar Young Gun Silver Fox kunnen. Ah. Dat is een hele leuke nieuwe band. En daar is mijn zoon van 17, vindt dat ook geweldige muziek. En het is eigenlijk allemaal een beetje Doobie Brothers en een beetje gebaseerd op muziek uit de jaren 70, 80. Maar echt een hele goede band. En daar verheug ik me zo op dat ik dan met mijn zoon van 17... Ja. Naar een popconcert gaan. Ja. Fantastisch. Ja, het gaat gewoon verder, hè? De volgende generatie. Precies, we geven het gewoon weer door. Ja. Ja. Het laatste fragmentje wat ik heb, Selma, van jou. Ik ben ook wel benieuwd hoe jouw zoon daar dan geluisterd heeft. Toen mama vast zat op het toilet. Oh. Laten we even luisteren. Hart van Nederland, je kon niet op tijd in de studio zijn. Nee. Want de deur ging niet open. Nou, dit ga je dus niet geloven. Ik ga denk ik de uitzending niet op tijd halen. Ik zit namelijk vast in het toilet. En er wordt hard gewerkt om het eruit te krijgen, zoals je hoort. Dus ik hoop dat ik er ben om 10:30 met Mirella, en anders is Mirella even alleen. Met Mirella van Marcus en Selma van Dijk. Goedenavond. Geen idee hoe lang dit duurt. Ja, u had haar ongetwijfeld al gemist, Selma van Dijk. Ik ben blij dat ze weer terug is. Ja, gelukkig wel. Ze is opgesloten op de wc. Ja, het is allemaal goed gekomen. Ik ben er weer. Ja, dat ging inderdaad niet goed. Ik draaide de deur op slot en ik dacht daarna, ik draai hem weer open. Maar dat slot, dat was helemaal doorgedraaid. Dus dat... Wat claustrofobisch, Selma. Nou, gelukkig wist ik dat er stond een hele ploeg aan de andere kant van de deur. Die allemaal heel hard hebben moeten lachen. En iedereen stond te filmen. Nou ja, dat wilde ik nog vragen, inderdaad. Want ze hebben de directheid van geest gehad om dat te gaan filmen. En jij hebt ook nog zelf in dat toilet staan filmen voor de volgende dag. Ik zat daar. Ik zeg, jongens, schuif even mijn telefoon onder de deur door. Want dit is toch hilarisch. Dit is toch echt een moment wat je even mee moet pakken. Ja. Wat we ook mee moeten pakken is... Dieter. 3-0. Applaus. Precies. Suze, 3-0 of 2-1? Nee, 3-0. Het gaat gewoon rustig door bij AZ. Die komen op 3-0 voorsprong dus tegen Utrecht. Voorzet van Karlsson die goed speelt. En die wordt gewoon feilloos ingeknikt door een volledig vrijstaande Dani de Wit. Die daarmee zijn vierde doelpunt van het seizoen maakt. En dit is toch wel echt opvallend. Hè? Want Utrecht staat derde in de Eredivisie. 13e plaats voor AZ. En dan staan ze dus gewoon 3-0 voor. Nou, de eerste helft is nog niet eens afgelopen. Dus misschien kom ik zo nog even terug. Ja, in elk geval in de tweede uur gaan we je straks weer horen, Suze van Kleef. Ik wil wel een bedankkaartje van AZ, want ik heb ze succes gewenst, maar het heeft gewerkt. Precies, ik wou net zeggen, ja, er zit hier een gelukkige vrouw, want die was dat voor AZ inderdaad. Ga jij, Selma van Dijk, denk je nog verder op Radio 4? Nou ja, dat weet ik nog niet. Dat moeten we even kijken. Of dat, maar tot nu toe is iedereen heel enthousiast en is het heel erg leuk. En voel ik me zeer welkom. En wie weet zit ik er volgend jaar ook nog. Maar in ieder geval tot het eind van dit jaar. En televisie wellicht? Ja, zou je het nog willen? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dit ook wel heel lekker vind hoor. Zonder make-up en gewoon lekker met je haar los. Lekker hè, relaxed hè? Heel erg ontspannen, heerlijk. Ja. Heel hartelijk dank voor je komst. Nou, ik vind het heel erg leuk om hier te gast te mogen zijn. Je hebt nog een hele avond om te oefenen op die IJslandse componisten. Ik ga de IJslandse componisten even doornemen. IJsland, voor de top 400. Heel erg veel succes, Selma van Dijk. Dank je wel. De klassieke top 400 is dus komende week te horen op NPO Radio 4... met Selma van Dijk als een van de presentatoren. Na het nieuws ga ik praten met onze sportgast. En dat is Carl Verheijen, chef de mission bij de aankomende winterspelen. We gaan hem straks uitgebreid spreken. Heel graag tot zo na het nieuws van de ene. NPO Radio 1. 20 jaar geleden is prostitutie in Nederland gelegaliseerd. Gemeenten hebben sindsdien de vrijheid om hun eigen regels te bepalen. En dat heeft ertoe bijgedragen dat heel veel gemeenten verschillende vormen van prostitutie mogelijk of onmogelijk hebben gemaakt. Toch zijn er bestuurders die prostitutie in hun gemeente het liefst ontkennen. De gemeenten die geen raamstraat hebben of clubs zeggen, we hebben geen sekswerk hier of het is niet zichtbaar. Het resultaat? Grote verschillen wat een sekswerker op lokaal niveau wel en niet mag. Dat verandert gewoon eigenlijk het hele beroep. Sekswerk, legaal, maar toch verboden. Op NTO Radio. Vanavond om 7 uur in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Overdadig en onbehagelijk. Humoristisch en bloedserieus. De Textielbiennale met als actueel thema Food for Thought. 21 kunstenaars geven een originele en veelzijdige visie op voedsel. De Textielbiennale, nu te zien bij Museum Rijswijk. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststofkozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. Hey, Heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day. Mm-hmm. En lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. We leven in een chaotische tijd. In een wereld vol onduidelijkheid. Welke verborgen dossiers zullen we nog ontdekken? Hoeveel onrecht is nog nodig om een grens te trekken? Vind je de waarheid in de Bijbel, de Koran of een zelfhulpboek? Beleef je spiritualiteit in de kerk of in een yogabroek? Trouw onderzoekt het. Probeer Trouw nu 5 weken voor maar €5. Stopt vanzelf. Ga naar platenhuis.nl/trouw. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Eén uur. NPO Radio 1. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. AZ gaat met een lekker gevoel de rust in, denk ik zo, Suze van Kleef. Ja, absoluut. Het is even voor rust hier. En AZ is heer en meester thuis tegen de nummer 3 van de Eredivisie Utrecht. Defensief zijn die ontzettend zwak. Geven heel veel ruimtes weg. Heel veel duels verloren. Creëren ook helemaal niks. Weinig strijdlust. En AZ daarentegen speelt vrolijk frivol. Voetbalt er heel makkelijk doorheen. Carlsson is absoluut de uitblinker met een doelpunt en 2 assists. Die mag heel erg veel aan de linkerkant van zijn directe tegenstander Van der Marel. En eigenlijk is dat spelbeeld al de hele wedstrijd aan de helft. 3-0 dus hier in het voordeel van AZ. 45 minuten gespeeld. We zitten nu in de blessuretijd. En bij Utrecht moeten er denk ik wel wat harde woorden vallen in de kleedkamer. Want dit zijn we niet gewend. En de luidruchtige fans van Utrecht, 750 die er naar mee gereisd, zijn muisstil hier in Alkmaar. Ja. Zometeen ontvang ik de man onder wiens leiding Nederland op medaillejacht gaat bij de aanstaande winterspelen van Peking. Chef de mission Karel Verheijen. Nederland wil niet alleen scoren bij het schaatsen en het shorttracken, maar ook bij bobsleeën, skeleton en zelfs bij alpineskiën. Dat alles straks. Nu eerst het laatste nieuws. De energiearmoede baart Brussel zorgen. Nu in het NOS Journaal met Dorald Megens. De energierekening loopt op en dat leidt ook tot bezorgdheid in Brussel. Eurocommissaris Schmid denkt zelfs dat er nu al miljoenen mensen zijn die zo'n hoge energierekening hebben dat ze onder de armoedegrens komen. En hij is bang dat het aantal snel verder zal toenemen. Correspondent Sander van Hoorn. Eurocommissaris Schmid is zeker niet de enige die zich zorgen maakt. De Europese Commissie heeft de lidstaten ruimte gegeven om de belastingen te verlagen en om heel gericht maatregelen te nemen om die energiearmoede te verkleinen. Maar nog is de zorg niet weg bij de lidstaten. Frankrijk bijvoorbeeld wil kernenergie kunnen blijven gebruiken. En landen als Spanje vinden het een goed idee als de Europese Unie gezamenlijk gasvoorraden aanlegt. Het staat allemaal op de agenda eind deze week op het moment dat de regeringsleiders bij elkaar komen. En de week erop komen de energieministers bij elkaar speciaal om over dat onderwerp energiearmoede te vergaderen. In Nederland trekt het kabinet zo'n 3 miljard euro uit om de hoge energieprijzen te compenseren. China heeft in augustus in het geheim een hypersonische raket getest, meldt de Financial Times. Zo'n raket haalt een snelheid van 6200 km per uur. Daardoor kan hij sneller zijn doel bereiken en is het voor vijanden moeilijker om de raket te onderscheppen. Amerikaanse inlichtingenbronnen zeggen tegen de krant dat ze verrast zijn door de test en de technische vooruitgang van China. Behalve China zijn ook de Verenigde Staten, Rusland en mogelijk Noord-Korea bezig met de ontwikkeling van nieuwe hypersonische raketten. De provincies Groningen en Drenthe hebben neprecensies gebruikt om snelle fietsroutes te promoten, zegt de lokale nieuwssite Sikkom na een onderzoek. Die recensies staan op een website met doorfietsroutes in de regio Groningen-Assen. Aan de lijn Willem Groeneveld van Sikkom, die nieuwssite die in dat verhaal is gedoken. Meneer Groeneveld, goedemiddag. Goedemiddag. Allereerst maar eens even een website over doorfietsroutes. Dat moet u even uitleggen. Wat is dat? Ja, de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Assen en het stedenverbond Assen-Groningen en daaraan gekoppelde gemeentes willen het autogebruik ontmoedigen om de files rondom de stad Groningen tegen te gaan. En onderdeel van dat plan is het aanleggen van snelle fietsroutes van forense plaatsen rondom de stad Groningen naar Groningen toe. En alle informatie over die fietsroutes wordt gebundeld op de website doorfietsroute.nl. Ja, speciaal voor scholieren, mensen die naar hun werk moeten en dan gemotiveerd worden om de fiets te nemen. Dus. Precies, in plaats van de auto de fiets te pakken. En dat staat op een website. En daar staan ook neprecensies op, heeft u ontdekt. Hoe kwam u erachter? Nou, ik werd erover getipt en toen ben ik er even ingedoken. En dat was vrij snel te achterhalen. Er stonden foto's boven in een carousel op de website met lyrische tekst, zoals van dit is de beste investering van het jaar. En dat werd dan door een John uit Zuidhorn gezegd. En afgaande die foto's en dergelijke bleken dat modellen te zijn van een modellenbureau, echtemensen.com. Zijn ervoor op de foto gezet en die spreuken zijn erbij gezet. En om hoeveel van echte mensen waren. Ja, en om hoeveel van die neprecensies gaat het? Het ging om 5 of 6 recensies die in de carousel meedraaiden. Okay. En dat varieerde van de beste investering ooit. Wat ze noemen mij oma sportief. En nou, allemaal lyrische teksten over de fietspaden. Ja, afkomstig dus van fake personen. Heeft u de provincies Groningen bijvoorbeeld daarmee geconfronteerd? Groningen of Drenthe? Ja, ik heb de woordvoerder op de valreep van vrijdagmiddag op het weekend daarover gebeld. En die schrok ervan. Dat was absoluut niet de bedoeling. Maar volgens haar waren de uitspraken wel echt afkomstig van de mensen die op de foto staan. Alleen de naam die erbij zou staan, die klopte niet. Dat was dan een verzonnen naam. Dus die hebben ze inmiddels ook weggehaald. Maar ja, volgens mij is het gewoon helemaal verzonnen. Want het is natuurlijk wel heel toevallig dat je net 5 mensen van hetzelfde modellenbureau vraagt naar hun ervaring over de doorfietsroutes. En dan ook nog een foto ervan maakt. Ja. Nou heeft het demissionaire kabinet juist een paar dagen geleden aangekondigd van we gaan iets doen aan die neprecensies op het internet. Of er zou iets aan moeten gebeuren. Was u dit al op het spoor of is dit naar aanleiding van dat nieuws dat u hierin bent gedoken? Nee, ik kreeg het gisteren op mijn radar. Dus het is gisteren ook rondgekomen. Dus het was een napas. Okay. En het is natuurlijk de autoriteit Consumentenmarkt maakt hier al langer een speerpunt van. In haar opsporing. Ja. Nou, voorlopig op die site is het in die zin aangepast dat de nepnamen zijn weggehaald. Hè? Maar ja, u blijft twijfels houden over het waarheidsgehalte van wat eronder staat. Ja, volgens mij is hier gewoon een modellenbureau voor ingeschakeld. En die hebben de quotes bedacht en die hebben de fietsers op de foto gezet. En die zijn op de website verschenen als echte Noorderlingen die wat vinden van die fietspaden. Willem Groeneveld van de nieuwsite Sikkom. Dank u wel voor de uitleg. In het Afrikaanderpark in Rotterdam is vanmiddag een grote demonstratie tegen het woningtekort. Een woonopstand noemt de organisatie het. Net als bij het woonprotest eerder in Amsterdam worden mensen uit het hele land verwacht. 17 Amerikaanse missionarissen en hun gezinsleden zijn ontvoerd in Haiti door een gewapende bende. Volgens de New York Times gebeurde dat toen ze met een bus onderweg waren naar het vliegveld. Waar die Amerikanen nu zijn is niet bekend. En in Eindhoven zijn gisteravond na de wedstrijd PSV-PEC Zwolle tientallen supporters van Zwolle opgepakt. Volgens de politie zochten ze de confrontatie met PSV-supporters. En toen agenten ingrepen, keerden ze zich tegen de politie. 38 mensen zijn opgepakt. Het NOS-journaal. Een Russische actrice en een cameraman zijn vanochtend weer veilig op aarde geland na de eerste buitenaardse speelfilmopnames ooit. Namelijk in het internationaal ruimtestation ISS. Maar na die landing was het werk nog niet gedaan. Er zijn nog wel wat extra shots gedraaid, zegt de NASA. There are scenes here post-landing that are being shot for production in the movie, particularly with Yulia Parasil, the Russian actress, and they've had multiple takes, just like on a movie set. De geraarde film wordt een ruimtevaarder onwel. Hij kan niet terug naar aarde en daarom gaat een chirurg die door actrice Parasil wordt gespeeld de ruimte in om hem te opereren en zo zijn leven te redden. En volgend jaar dan gaat Tom Cruise, ook wel bekend, waarschijnlijk ook een film draaien in het ISS. In Soedan eisen duizenden demonstranten dat het leger de macht overneemt. In dat land werd 2 jaar geleden dictator Omar al-Bashir door het leger afgezet. Sindsdien wordt Soedan geregeerd door een overgangsregering met zowel burgers als militairen. Maar in die tijd waren er meerdere coupogingen, de laatste vorige maand. En sindsdien is de verdeeldheid binnen die overgangsregering groter dan ooit. Legerleiders eisen nu dat een aantal kopstukken in de regering worden vervangen. En critici denken dat het leger in Soedan de macht helemaal wil overnemen. De 30-jarige Ethiopiër Tamira Tola heeft de 45e editie van de Marathon van Amsterdam gewonnen. Kwam in een recordtijd binnen. Tamira Tola is het stadion binnen. Hij heeft een superversnelling doorgevoerd in het Vondelpark. Nam toen afstand van de rest. En dit is een grootse prestatie. En dit wordt een geweldige tijd. Een topmarathon met een top eindtijd. 2 ambitieus. Geweldig wat hij hier heeft laten zien. Ook bij de vrouwen sneuvelde het parcoursrecord van Amsterdam dankzij de Keniaanse Angela Tanui. De Nederlandse titel gaat bij de mannen naar Khalid Shukou en bij de vrouwen naar Rut van der Meijden. Inmiddels 9 over 1, het weer nog. In het noorden bewolking en misschien wat lichte regen. In het midden en zuiden ook veel bewolking, maar dan blijft het wel droog. Middagtemperatuur 12 graden in het noorden, 15 in het zuiden. Morgen zien we wat vaker de zon en dan wordt het 15 tot 18 graden. Dankjewel. Wederom verkeersinformatie op deze zondagmiddag. Tim Schaap, goedemiddag. Goedemiddag. Het gaat best goed op de weg. Je kunt vrijwel overal moeiteloos doorrijden. Ik heb 2 plekken die opvallen. Om te beginnen op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Lunetten, waardoor de rechterreis ook dicht is. Het verkeer wordt omgeleid via de rechterparallelrijbaan. Dat zorgt daarvoor een file, ongeveer 4 kilometer lang en een kwartiertje extra. Ook is het druk op de N324 vanuit Nijmegen naar Os. Dat komt daarom dat de A50 dicht is en dit is de omrijroute. Er staat 3 kilometer file voor Velp en de vertraging is daar ook een kwartier. NPO Radio 1. Max. Epke Zonderland heeft hier de oefening van de leven geturkt. Rijden ze in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan. Ongelooflijk is dit van Suzanne Schulte. Arjen Robben. Boskaki, mooi hoor. Wat een mooie goal. De perstribune met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Nog een paar maanden en dan gaan de Olympische Winterspelen van start in China. De komende tijd zal via kwalificatietoernooien duidelijk worden welke sporters mee kunnen. Te gast hier, Carl Verheijen, chef de mission van het Nederlandse team. Wat leuk dat je er bent. 4 februari starten ze, die spelen. Kan corona een roet in het eten gooien? Dat kan altijd natuurlijk. Ja. Maar als ik zie hoe streng ze het willen gaan organiseren, verwacht ik dat we dat gewoon prima kunnen doormaken straks. Gaan we het zo uitgebreid over hebben wat ze dan allemaal doen. Mediadeskundige Ron Vergouwen die zorgt aan het einde van dit uur weer voor een mooi overzicht. Overzicht van radio en televisie. En wat voor week was het qua televisie, zeg? Het was hele vreemde televisie. Gaan jullie zo even bijpraten? Ja, want hoezo? Nou, dat hoor je straks natuurlijk. Okay. Ja, okay, niet alles weggeven. Ja, nee, je hebt gelijk, joh. Ja, en natuurlijk radiobloopers. Die zijn er ook weer terug. Vreemde televisie, goed zo. Verder wordt er natuurlijk ook gevoetbald. Tenminste, nu is het rust, maar goed. AZ staat na 1 helft tegen Utrecht met maar liefst 3-0 voor in Alkmaar. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Carl Verheijen, geboren op 26 mei 1975 in Den Haag. Graag een korte antwoord op de volgende vragen. Naar dit onderdeel op de winterspelen kijk ik uit. Kunstrijden. Dit vind ik spannend aan mijn functie als chef de mission. De onzekerheid. Dit valt me op als ik in China ben. De gestructureerdheid. Deze persoonlijke medaille is me het meest dierbaar. Mijn eerste wereldkampioensmedaille. Als ik terugdenk aan mijn eigen Olympische Spelen, zie ik 2 bronzen medailles. Dit is mijn belangrijkste advies aan sporters de komende maanden. Blijf gefocust op het presteren. Dit moment tijdens mijn fietstocht van Nederland naar de Middellandse Zee zal ik nooit vergeten. Met 42 graden, helemaal uitgeput, een cafeetje inrollen. Zo voelt het als je 10 kilometer schaats in je benen hebt. Alsof je niet meer kan staan. Van deze concurrenten heb ik wel eens flink gebaald. Chad Hedrick. Dit is mijn favoriete schaatser aller tijden. Jona Lofkos. Ja of nee? Nederland moet onderzoeken of het ooit de winterspelen zelf kan organiseren. Nee, maar wel de zomerspelen. Reageer via Twitter met hashtag deperstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, Carl Verheijen, je keek een beetje schalks toen je dat laatste zei. Wel de zomerspelen. Ja, dat lijkt me hartstikke mooi als we het met elkaar voor elkaar krijgen in Nederland om met allerlei vrijwilligers, met alle sportbonden, daar echt sporten op de kaart te zetten. Daar zou ik wel graag mijn steentje aan willen bijdragen. Ja, denk je dat het ooit zou kunnen lukken? Het zou kunnen. Je merkt dat er wel een verschil is nu in waar de Spelen heen gaan. Het gaat echt over hoe een land erachter staat en wat ze met elkaar daarmee willen bereiken. In plaats van dat eigenlijk de grootste buidel bepaalt waar de Spelen heen gaan. Want dat is eigenlijk wat er nu aan de hand is. Tot nu toe wel vaak, ja. Dus je moest veel geld meenemen om de infrastructuur aan te passen, mooie venues te bouwen. En tegenwoordig in een tijdperk waar het gaat over duurzaamheid en langetermijn politiek, moet je ook kijken wat sport kan toevoegen aan een samenleving. Ja, en als Nederland dat goed kan doen, dan heb je ook een grote kans op zo'n bid. Maar geloof jij dat dat gaat veranderen? Ik hoop het. Ik hoop het. Ja. En als je zegt, nou, de zomer spelen wel, maar de winter spelen niet. Wat maakt dat je dat zegt? Nou, het wordt sowieso lastig met weinig berg in Nederland om dat te organiseren. Ja, of we zeggen dan, weet je wat, dat deel doen we dan in Zwitserland. Noem maar wat. Nou, zoiets zou kunnen. Net zoals Milaan heeft nagedacht om het schaatsen in Nederland te doen. Mm-hmm. Zo zou je combinaties kunnen maken. Ja. Ja. Maar goed, jij denkt dat is minder kansrijk dan de zomerspelen. Ja, dat voor mijn gevoel wel, ja. Ja. Jij zegt, want je hebt, dat heb ik natuurlijk gelezen, zo'n waanzinnige fietstocht gemaakt van Nederland naar de Middellandse Zee. Hoe oud was je toen trouwens? Oh, dat is nog maar 2 jaar geleden. Hoor. Zo 2 jaar geleden? Ja. Wat cool. Ja, het stond op mijn bucketlist en ik wilde heel graag dat doen. Samen met mijn zwager dat gedaan. En in 9 dagen tijd zijn we daar naartoe gefietst. Dat was hartstikke mooi om mee te maken. Ja. 42 graden en dan een café in. Ja, een van de laatste dagen was het gewoon echt 42 graden. Nou, dan heb je al dik 1000 kilometer in de benen. En dan ben je wel moe. Dus dan ga je een colaatje drinken in een cafeetje. Omdat je daar maar 30 graden hebt met de airco. Ja. En dan kan je nog weer 1,5-2 uur door. Dus, ja. Is dit typerend voor jou om zoiets aan te pakken? En te denken, oké, dat ga ik gewoon doen. Nou ja, het is wel iets wat ik op mijn bucketlist had staan. Dus nou, en toen kwam de mogelijkheid om dat te gaan doen. Ja, dan is het gewoon een hele mooie ervaring geweest die ik graag nog een keertje zou willen doen. Ja. Wat staat er nog meer op je list? Nou, niet zo heel veel. Nee? Nee, niet dat ik dit stond bovenaan. Dit was eigenlijk de enige op je bucketlist, zo te horen. Voorlopig wel, ja. Ja, oké. En 10 kilometer in de benen, want jij bent natuurlijk een stayer. Jij was altijd van de lange afstanden. Je zei, dan heb je het gevoel alsof je niet meer kan staan. Ja, als je zo diep bent gegaan en je hebt alles gegeven, dan zijn je benen gewoon op. Het maakt wel een beetje uit hoe de resultaten zijn van die race. Want heb je gewonnen, dan vergeet je even in het begin heel snel die slechte been. Omdat je dan euforisch bent en dat goede gevoel hebt. Ja, en ben je net 2e of 3e, dan komt die pijn eigenlijk net zo hard weer terug. Zeg maar. Ja, en hoe lang duurt die? Ja, goed getraind, 1 kwartier, 20 minuten. Oké. Okay. Ja. Ja. En ik vroeg wie jouw favoriete schaatser aller tijden was. En toen zei Johan Olaf Kos. Ja, tenminste, verbaasde niet dat ik dat gezegd heb. Maar ik ben er nooit zo mee bezig geweest. Maar als ik zie wat hij gepresteerd heeft bij de Spelen in Lillehammer. Mm-hmm. 3 keer goud, vind ik dat hartstikke mooi. Ja. Maar is dat dan beter dan een andere? Nee, kijk, Art Schenk heeft dat ook gedaan. Ja. En Sven Kramer is denk ik ook een van de beste schaatsers aller tijden. Dus er zijn er meerdere die in die categorie vallen. Ja, maar je kiest voor hem en niet voor Sven Kramer bijvoorbeeld. Dat klopt, omdat in mijn jeugd hij de beste schaatser ter wereld was. Ja. En daar trek je dan een beetje op. Ja. Want Sven was natuurlijk altijd een grote concurrent. Ja. Jij kiest als degene van wie jij flink baalde voor Hedwig. Heb je meer van Hedwig gebaald dan van Sven Kramer? Ja, kijk, ik heb met Sven 5 jaar in dezelfde ploeg gezeten. Ja. Dus die zie je komen als jong ventje en je ziet wat voor talent hij heeft. En Tjerd Hedrick kwam ook best wel snel in het lange baanschaatsen op. Maar hij had wel een hele enorme achtergrond in het inlineskaten. Ja, en hij heeft uiteindelijk wel ook in de periode 2005, 6, 7 gewoon heel veel prijzen ook weggehaald, zeg maar. Ja. Mm-hmm. Maar omdat je zegt, hè, ik zat met hem in een team, maakt dat dat je hem meer gunde? Of... Ja, kijk, in de jaren daarvoor waren de Amerikanen, de Noren waren gewoon veel beter dan de Nederlanders. Dus we hebben heel hard moeten werken als Nederlands team om uiteindelijk dat niveau te halen. Mm-hmm. Ja, en dat hebben we ook wel samen met Sven gedaan. Ja. En dan kan je beter voor zorgen dat je samen 1 en 2 bent. Waarbij Sven wat vaker eerste was en ik wat vaker tweede. Dan dat je om de 5e en 6e plek gaat knokken. Ja, maar ik kan me voorstellen, want het was inderdaad dan vaak de 2e plek of de 3e plek. Dat gewoon ook ongelooflijk vervelend was. Ja, dat is ook zo. Aan de andere kant, je wil op die wedstrijden zo hard mogelijk rijden. En doordat Sven bij ons in de ploeg kwam, ben ik wel 2 of 3 stapjes harder gaan rijden. Dus mijn laatste jaar nog PR's gereden. Dus je wordt wel ook extra getriggerd. Ja, ja. Omdat je gewoon de beste schaatser op dat moment in je eigen ploeg hebt. Ja, ja, jij bent beter geworden eigenlijk. Absoluut. Dankzij absoluut. Hem. Ja, zeker. Ja. Ik ben gesprek met Carl Verheijen bij de komende winterspelen vanaf 4 februari, of een paar maanden. Ben je chef de mission van het Nederlandse team, natuurlijk naar China. Je hebt, we hadden het al over, jarenlang op topniveau geschaatst. 5 keer wereldkampioen, 2 Olympische bronzen medailles, kwam ook net al langs. Nu ben je chef de mission, we hebben nog een paar maanden te gaan. Wat doe jij de komende tijd? We zijn op verschillende fronten zijn we bezig. Dus we zijn bezig met een mooi team Games Operations vanuit NOC-NSF... om te kijken naar het vervoer en naar de vracht en naar de kleding en de huisvesting. Dus dat wordt nu allemaal goed in de planning gezet. Ja, dat is de taak ook, dat hè? Is de taak die je hebt. Eigenlijk zouden we volgende week ook dan in China gaan kijken hoe het daar is. Nou, we mogen er voorlopig nog niet in, of je moet in 3 weken in quarantaine zitten. Dus nu gaan we kijken of met de ambassade daar, met videobeelden, kunnen kijken hoe het Olympisch dorp en hoe de venues eruit zien. Aan de andere kant gaf je net ook al aan, de kwalificaties die spelen nu de komende maanden. Sommige mensen zijn nog gekwalificeerd. Voor sommige plekken heeft Nederland een plek, maar weten we nog niet precies wie het is. En op andere plekken moeten we als Nederland ons nog plaatsen, of moeten de mensen individueel zich nog plaatsen. Ja, want jij bent inderdaad heel erg van die afdeling. Wil dat zeggen dat jij ook heel erg houdt van organiseren? Jazeker, dat is ook wat ik mijn dagelijks werk bij de Norbe Foundation doe. Het dingen voor elkaar krijgen, dingen geregeld krijgen, dat is wat ik doe, ja. Dat vind jij een lekker gevoel? Ja, dat klopt, dat past bij mij. Het is gewoon geregeld, een vinkje erachter. Ja, dat klopt. En wat je dus nu ziet, en dat vind ik ook best wel spannend, met COVID, met China, met die afstanden, dat er gewoon heel veel goed kan gaan, maar ook mis kan gaan. En welke scenario's hebben dan klaar liggen om dat op te pakken? Ja, is het een beetje het gevoel alsof je, want dat gevoel had ik vanochtend, er was een enorme bende en een feestje bij ons thuis, en dat ik toen vanochtend de keuken heb opgeruimd, en dat je denkt, hé, wat lekker, wat is hier lekker opgeruimd? Zo'n soort gevoel? Ja, misschien. Ik merk nu dat ik sinds 1,5 jaar weet ik dat ik chef de mission ben. En ja. Je zit er nu veel meer in. Je hebt met de coaches gesproken, met de ploegen. Je gaat er langs. Je weet wat er van verwacht wordt. Dus het voelt comfortabel om deze rol nu te hebben. Ja. Want die venues en al die verblijven die ze dan eventueel vanuit de ambassade voor jullie filmen om te kijken. Waar let je op? Wat moet er nog gedaan worden dan? Nou, we kijken naar waar onze ruimtes liggen in het dorp. Hè. Is er veel lawaai? Zit je vlak bij de vervoershub of bij de diner? Dus ja. Waar je eet met elkaar. Maar goed, stel dat je erachter komt, er is veel lawaai. Wat, ja. Kan jij dan nog stampij schoppen en zeggen, dat willen we niet? Ja, dan kan je er of kijken of je op een andere plek kan zitten, nu nog van tevoren. Of je gaat op dat moment kijken hoe je dat lawaai kan verminderen. Mm-hmm. Nou, en dan moet je dus goed in overleg zijn met het IOC, maar ook met de lokale organisatie in China. Ja. Nou, en daar zijn we nu al de laatste maanden, het laatste jaar al bezig om die contacten goed te leggen. Ja, maar goed, niemand wil dat natuurlijk toch bij een plek die veel herrie heeft. Nee, dat klopt. En dus meestal, en dit ook, het Olympisch dorp, in ieder geval in Beijing, heeft een hele ondergronds transportsysteem. En dat betekent dus in principe dat daar geen lawaai boven de grond komt. Nee. Want wat vind jij van alles wat je ziet? Want ik bedoel, je bent zelf wel degelijk ook een paar keer wel geweest toen het nog mocht en je niet 3 weken in quarantaine hoefde. Ja. Hoe vind je het, wat je ziet? Nou, ik vind het waanzinnig goed hoe zij bezig zijn om alles neer te gaan zetten. Als je ziet dat zij prachtige gebouwen neerzetten, enorme mooie venues bouwen, hè? Een mooie snowboardbaan, halfpijpen. Dus alles wat ze doen, doen ze goed. Een prachtige ijsstadion voor het lange baanschaatsen. Maar ze pakken ook de duurzaamheidskant ervan op. Dus het zwembad waar gezwommen werd in de Spelen van 2008... wordt nu omgebouwd naar een curlingbaan. Ja. Nou, de basketbal en de volleybal stadia, die worden nu omgebouwd tot shorttrack of kunstrijden. Ja, dus, want het was natuurlijk ooit al de organisator van de zomerspelen. Precies, ja. Dus die worden hergebruikt, als het klopt, ware. Klopt, en de ijsbaan is nu op de plek waar Olympisch gehockeyd werd. Dus zo proberen ze wel ook die duurzaamheid naar voren te brengen. Ja. Want stel, hè, je zegt, dan hebben we bijvoorbeeld via de ambassade zicht op die venues en al die sportaccommodaties. Wat kun jij dan de komende weken nog meer doen aan de voorbereiding? Nou, we zijn aan het kijken van kunnen we wel of niet buiten fietsen? Kunnen we wel of niet? Hoe zijn de looproutes binnen de venues? Als je aan het snowboarden bent, hoe lang duurt het voordat je vanuit je Olympisch dorp bij de locatie bent? Nou, daar kunnen we niet heel veel aan doen, maar we kunnen wel de sporters daarop voorbereiden wat de beste manieren zijn en hoe je daar dus met het minst mogelijk energieverspillend mee om kan gaan. Ja, ja. Dus jij hebt dan hele Excel-sheets van zo moet dat of daar moet je dan een bus nemen of helemaal overzichtelijk te maken? Ja, dat doet het NOC-NSF-team, doet dat. Dus we krijgen dus de mogelijkheden om dat te doen. En vrij reizen zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn. Dus je bent dan verplicht om de organisatie hun vervoer te gebruiken. En mocht je misschien wel eigen auto's krijgen, dan zitten daar altijd Chinese chauffeurs in die volgens een bepaalde route gaan rijden. Nou, dat zijn dingen die we nu de komende weken allemaal gaan horen. Eind volgende week komen de eerste playbooks uit. Dat zijn eigenlijk de eerste definitieve regelgeving voor de Olympische Spelen. Alleen daar kan wij als NOC of het IOC kunnen daar nog commentaar op geven. Dus de eerste versie daarvan, dus de contouren, zien we eind volgende week. Als we eens even inzoomen op corona, want zo van kan dat route in het eten gooien? Nou ja, dat weet je nooit zeker. Het wordt nog strenger, begreep ik, qua bubbel dan indertijd in de zomer in Tokio. Ja, dat weten we dus nog niet precies, omdat we dus volgende week moeten afwachten. Maar wat we wel merken is dat het aanreizen wordt een stukje strenger dan bij Tokio. Toen kon je nog eigenlijk vanuit je eigen land op elk moment dat je wilde, kon je naar Tokio toe vliegen. Nou, nu is in principe de vluchthaven in Beijing is afgesloten en moet je bepaalde slots hebben. Dus we zijn nu aan het nadenken om met charters te gaan werken. Dus dat China Airlines bepaalde vliegtuigen over de wereld inzet om mensen naar China te brengen. Ja. Want dat heb jij natuurlijk ook meegekregen, die ophef toen indertijd over die vlucht van de KLM. Waar mensen toen, nou dat weten ze trouwens niet zeker of dat op die vlucht gebeurd is. Maar in elk geval waren er een aantal sporters en ook een verslaggever die besmet zijn geraakt. Ja, je wil niet dat je gewoon, als je 4 jaar lang hard getraind hebt voor deze Olympische Spelen, dat er iets kan gebeuren waardoor je niet kan deelnemen. Nee. En aan de andere kant, als je ziet in Tokio, de totale besmettingsgraad was maar volgens mij 0,06%. Dus als je eenmaal in die bubbel zit, dan is die kans heel erg klein dat je besmet geraakt wordt. Ja, want het personeel, want dat was het punt toen van die vlucht, die was niet getest van tevoren. En nu is dat dan, en overigens is het dus nog steeds niet bewezen dat ze daar besmet zijn gegaan. Maar in elk geval willen ze dat nu, de kans dat dat kan, helemaal uitbannen door bijvoorbeeld met Chinese vliegtuigen heen en weer te gaan vliegen? Ja, ik denk niet dat zij dat als reden hebben genomen. Zij willen gewoon zelf zorgen dus dat zij regie hebben wie wanneer het land ook inkomt. Mm-hmm. Maar het betekent wel dat wij voor keuzes staan. Want als wij niet vanuit Schiphol mogen vertrekken, maar vanuit Frankfurt of vanuit Londen, betekent ook dat je daarheen moet vliegen. Weet je niet met wie je in het vliegtuig ziet en op welke plek je zit. Dus we zijn aan het nadenken van hoe kunnen we zo goed mogelijk Team NL naar China brengen straks. Ja. En elke dag word je getest waarschijnlijk. Klopt, en van tevoren moet je dat ook al doen. En dus die maatregelen zijn er zo. Wat ik gewoon merk vanuit de ploeg van Tokio, daar wen je heel snel aan. En uiteindelijk is in die bubbel is er genoeg vrijheid. Dus je hebt daar echt het gevoel dat je ook kan genieten en mooie spelen kan hebben. Ja. Alleen, als je er helemaal in zit, is het goed toeven. Is het goed toeven, maar om erin te komen moet je best wel wat doen. Ja. Nou is er natuurlijk net een Olympische Spelen geweest. Als we het dan hebben over lessons learned, heb jij met chef de mission Pieter van de Hogeband contact over? Zeker. Oké, snel. Wat zegt hij jou? Ja, heel veel dingen. Sowieso wordt elke speler geanalyseerd en geëvalueerd. Nou, dat gebeurt de laatste weken allemaal op het NOC-kantoor in Papendal. Ja, en die informatie nemen we nu goed mee. Normaal zit er 1,5 of 2,5 jaar tussen de spelen. Maar omdat Tokio verschoven is met een jaar later, zit er maar 1,5 jaar tussen. Ja. Dus het zit nog vers in het geheugen van de mensen die ook soms weer straks in Beijing zijn. Dus daar ben ik wel blij mee. En wat zegt hij dan bijvoorbeeld, waar jullie wat aan hebben? Hoe je met bijvoorbeeld interne huldiging hebben ze opgepakt bij de zomerspelen is een heel goed iets geweest. Hoe ga je om met de medische zaken, met de perszaken? Hoe kan je toch voor meer plezier, meer teamgevoel gaan organiseren? Maar Pieter, maar ook Mark en Esther en Minke en Marianne, we zitten in een groep met chef de missions die al een jaartje of 8, 9 bezig zijn om ons voor te bereiden op bepaalde spelen. Ja. Dus we hebben al meerdere uitzendingen meegemaakt, alleen nog niet op het hoogste niveau. Nee. En constant, elke 2, 3 maanden evalueren met elkaar, leren met elkaar. Dus dat is in ieder geval een heel mooi proces. En gaan jullie dan iets anders doen? En als je het bijvoorbeeld hebt over interne huldigingen om het toch een feestelijk te laten zijn, et cetera. Is er iets wat jij hebt voorgenomen? Ja en nee. We zijn met meerdere opties bezig, omdat we ook nog niet weten wat er nou precies allemaal mogelijk is binnen die regels. Ja. Ja. Kan je daar goed mee omgaan met die onzekerheid eigenlijk tot zo kort van tevoren? Als sporter heb je dat ook moeten doen. Wat je niet kan beïnvloeden, dat moet je loslaten. En wat je wel kan beïnvloeden, daar moet je zo hard mogelijk aan werken. En dat doen we op dit moment. Ja. AZ speelt frivol, hoorde ik net Suze zeggen. Ja, dat klopt. 54ste minuut zijn we nu. AZ tegen Utrecht. En Utrecht staat met 3-0 achter, de uitploeg hier. Maar er zit daar weer een beetje leven in. Dus de Utrecht-fans laten zich ook weer een beetje horen. Die kan je ook misschien nog wel horen. Er werd net zelfs de eerste echte kans genoteerd in de 48 minuten. Een paar minuten geleden was dat een aanval die opgezet werd door Quinten Timber. En werd niet afgerond aan de linkerkant. Kansje dus voor Utrecht. En dat betekent hoop ook voor de Domstedelingen. 2 wissels aan de kant van Utrecht. Die moeten dus voor die nieuwe impulsen zorgen. Quinten Timber, ik noemde hem al, voor Joris van Overeem. En Otman Boussaid voor Sander van der Streek. Die moeten nu dus komen. Maar Utrecht moet ook uitkuiken. Want je ziet AZ heel erg snel eruit komen op die counter een aantal keer. Utrecht nu aan de rechterkant naar Silla. Silla kijkt dus eventjes of hij de voorzet kan gaan geven. Zoekt zijn man op. Schuift naar binnen. Wordt paasje gegeven. Voorzet is niet goed, maar halen er wel een corner uit aan de kant van het publiek van Utrecht, die hebben er nu wel weer een beetje zin in. Er is dus iets meer initiatief aan de kant van Utrecht, wat dus wel met 3-0 achter staat hier. Corner wordt genomen door Adem Maher. Die hebben we nog niet heel erg veel gezien. De regisseur van Utrecht, normaliter, die elke aanval ongeveer begint, gaat de uitdraaiende corner nemen. Het is een goede bal, maar wordt weggekopt door de centrale verdediging van AZ. Het is nu een beetje een scrimmage in het strafschopgebied. Wordt geschreeuwd om Hens, wordt niet gegeven. Dus dan is de voorzitter nog een keer van Adem Maher. kopbal wordt weggewerkt door Utrecht en AZ. En AZ kan er nu heel erg snel uit met Karlsson. Die gaat alleen de tweede helft over. Die gaat richting het doel. Maar hij snijdt niet genoeg naar binnen. Wacht te lang. En schiet nu tegen de handen van de keeper aan. Dat is dus zo'n gevaarlijk moment van AZ. Waar Utrecht mooi voor moet oppassen. Weer gaat hij de 16 in. Karlsson legt nu terug. Dan moet Dani de Wit gaan scoren. Ja, daar is hij. 4-0 voor AZ. Ja, en dan moet het toch wel echt afgelopen zijn voor FC Utrecht. Dat toch de laatste minuten misschien wat hoop koesterde op een comeback. Maar totaal wederom niet staat op te letten en weer zoveel ruimte weggeeft. En iedereen staat elkaar nu een beetje aan te kijken. Zeker die zeer ervaren verdediging van FC Utrecht. Die denkt, wat overkomt mij nou? De op één na minst gepasseerde defensie van de Eredivisie Utrecht staat nu met 4-0 achteruit bij AZ. Ja, en het stadion gaat uit zijn dak. Ja, behoorlijk. Ja, die hebben een hele goede avond. Avondmiddag hier in Alkmaar. Nou, we horen het vervolg straks wel weer. Dankjewel. Karl Verheijen, chef de mission. Wij willen natuurlijk zoveel mogelijk medailles. Tenminste, jij ook, neem ik aan. Jazeker, dat is waarvoor we proberen alles goed te faciliteren. Ja. Maar het leuke bij dit jaar is dat we ook een hele brede ploeg meekrijgen. Ja. En dat we dus ook vanuit meerdere sporten de kans op medailles hebben. Ja, want ik vroeg jou net waar je naar uitkijkt. Toen zei je kunstrijden. Ja, dat vind ik prachtig dat wij in ieder geval als Nederland een plek hebben. En dat we dus voor het eerst in 40, 45 jaar weer iemand erbij hebben. Ja, Lindsay van Zundert? Ja, ze is nog niet helemaal. We hebben een Nederlandse plek en waarschijnlijk zal ze gewoon vormbouw tonen en dus ook gaan. Mm-hmm. Dus daar gaan we ook met elkaar. Je bedoelt dat ze al zich gekwalificeerd heeft? Als Nederlandse wel, okay. Als Nederlands plek. Maar nog niet definitief dat zij zal gaan. Maar de kans is groot dat zij gewoon zal gaan. We hebben, als het goed is, hopen we het straks eind november dat de curlingmannen zich plaatsen voor de Spelen. We hebben voor het eerst in 70 jaar Adriana Ledenkova, die dus als skiester meedoet. We hebben een skeleton-dame, hopelijk ook een monobob en wat bobsleiers. Dus ja, dan hebben we de snowboarders, de shorttrekkers en de schaatsers nog. Ja, precies. Want die monobob is nieuw, hè? Voor vrouwen voor het eerst zelfs. Klopt, ja, dat is een nieuw onderdeel. Ja, en waarom voor vrouwen eigenlijk alleen, vroeg ik me af. Volgens mij wilden ze op die manier kijken of ze internationaal meer mensen en dus meer vrouwen konden enthousiasmeren voor het bobsleeën. En anders is de stap wel heel groot als je ineens in een tweemans bob moet gaan starten. Want een vrouw doet dat in haar eentje? Klopt, ja. Ja, oké. Dus het is een soort uitprobeersel. Ja, maar wel gelijk met Olympische status. En de eerste, zeg maar, 3 jaar en 4 jaar geleden hebben ze gewoon echt ook bobs beschikbaar gesteld voor heel veel landen om in die gemeenschappelijke bob, zeg maar, naar beneden te kunnen komen. En sinds 2 jaar is dat losgelaten en mag je als Nederland ook je eigen bob meenemen. Ja. Wij vragen altijd aan iemand in de omgeving van onze gast om een brief in te spreken. En dat hebben we ook voor jou gedaan. Luister mee. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Dag Karel, hier met Pa. Mij is gevraagd enkele woorden tot je te richten. Dat doe ik graag. Naast je prachtige sportcarrière heb je je doctoraal geneeskunde gehaald. Je bent altijd bezig voor de preventie in de gezondheidszorg. Je verbaast je nog steeds over hoeveel mensen aan de gezondheidszorg willen verdienen. Je haalde ook nog even je MBA. Samen met jou en Frank naar Urumqi in China was heel bijzonder. Doordat je 2 Olympische jeugdspelen hebt begeleid, analytisch en een verbinder bent, is dit chef de missionschap op je weg gekomen. Je hebt een zintuig voor mensen die je wel of niet kunt vertrouwen. Daar heb ik steun aan gehad. Je houdt vele ballen hoog, kunt vele zaken tegelijk in de gaten houden zonder de kern uit het oog te verliezen. Je zorgt goed voor Andrea en de kinderen en hebt aandacht voor ouders en schoonmoeder. Je vele vrienden kunnen bij jou terecht omdat je goed kunt luisteren. Naast je werk en familie heb je energie en tijd voor de buurt, schaatstraining geven aan de jeugd van schaatsvereniging Heemland en fluiten op de hockeyclub. Je begeleidt je kids met hun middelbare school. Een fantastische zoon en vader. We zijn trots op je. Ed Verheijen. Vader Eddy. Daar word ik wel even stil van, ja. Ja. Ja, is prachtig. Ja, ja. Ik vond het ook ontzettend ontroerend. Ja, ja. Papa, die zo lief is over zijn zoon. Ja, dus nou, dat is heel, heel waardevol. Nou, daar heeft hij natuurlijk en mijn moeder ook aan bijgedragen, ja, denk ik. Ja. Ja. Sterker nog, hij was ook schaatser. En ook chef de mission. Absoluut, ja. In 2006. Ja, dus dat waren mijn tweede spelen. En het was heel uniek dat je dan je vader als chef de mission daar hebt. En ja, ik daar twee bronzen medailles mag halen. Ja. En het is heel gaaf en stoer dat je dus 16 jaar later nu zelf ook chef de mission mag zijn. Ja, natuurlijk. Ja. Want herinner je je nog iets van de rol die hij toen had en dat jij daar als sporter was? Dat vragen veel mensen, maar dat viel best wel mee wat ik dan herinner. Omdat je als sporter gewoon zo geconcentreerd bent op jezelf, op je team en om daar zo goed mogelijk te performen. Mm-hmm. Dat je dan op dat moment niet echt duidelijk hebt wat hij nou precies aan het doen is of wat niet aan het doen is. Nee, daar was je niet mee bezig. Daar was je niet mee bezig. Nee. En achteraf, toen ik gestopt was, ja, heb je daar mooie gesprekken en verhalen over. En dan als je dan ook benoemd wordt tot chef voor deze spelen, ja, dan ga je gelijk ook dat gesprek weer oppakken. Ja, ja, ja, want hoe was dat gesprek met z'n tweeën over die functie dus, die hij precies weet hoe dat is? Ja. En dat gaat in meerdere gesprekken. Hè. Dus niet één gesprek, laten we daar nu over hebben. Ja. Maar ja, hij heeft wel tips meegegeven. Hij vertelde in ieder geval hoe het werkte. In ieder geval met IOC of de organisatie in Turijn. En waar je op moet letten. Aan de wat kant, zegt hij dan? Weet je dat? Ja, dat heeft te maken met hoe je moet focussen. Hoofdzaken en bijzaken goed onderscheiden. Maar dat kan je al heel goed, heb ik net gehoord van hem. Jawel, maar het is wel weer een nieuwe wereld waar je in stapt. Ja. Ja. Eén zin die uit zijn brief naar voren komt, is tenminste die mij opviel, dat jij een zintuig hebt voor mensen die wel en niet te vertrouwen zijn. En dat hij daar veel aan gehad had. Waar speelt dat op? Ik ben best wel goed van vertrouwen. Dus ik geef mensen heel vaak een grote kans. Ze hebben soms ook nog wel een tweede kans. Maar als ik dan op een gegeven moment merk of voel dat ze niet de goede intenties hebben, ja, dan ben ik ook wel snel klaar mee. Mm-hmm. En dan is het ook helemaal klaar. En dat is ook helemaal klaar. En dan kan ik nog wel steeds netjes mee omgaan. En ik heb wel in twee situaties mijn vader daarbij goed bij geholpen, zeg maar. Ja. En dan omdat je hem hebt geadviseerd? Zeker, ja. Zo van, ik vertrouw die persoon niet. Ja, of dan geef ik meer aan van, hey, ik zie dit en dit, hoe zie jij dat? En dus ik zal nooit iets zeggen, ik zal iemand niet vertrouwen. Nee. Maar ik probeer wel wat beelden terug te geven hoe ik die zie. Ja, precies. En dan het via dat hij het zelf tot de conclusie dat komt. Dat is wel de bedoeling natuurlijk, ja. Ja, precies. Want hij was ook jouw conrector, begreep ik, op school. Ja, dus ik heb mijn vader, ik heb heel lang niet papa tegen hem gezegd, omdat hij en toen ik 17, 18 was en een gevestigde selectie kwam, hij mijn trainer was. En ja, in mijn middelbare schooltijd was hij mijn conrector. Dus als ik eruit werd gestuurd, en dat gebeurde nog wel eens, ja, dan moest ik bij hem komen en moest ik kauwgom krabben. En omdat ik zijn zoon was, moest ik altijd langer of meer dan de gewone studenten dat doen, ja. En dan kwam je bij hem in de kamer, omdat jij eruit gestuurd was. Ja. Neem ons dus mee die kamer in. Ja, op een gegeven moment, de eerste keer is natuurlijk heel maf en heel raar. En op een gegeven moment gebeurde dat vaker. En dan moet hij gewoon de straffen uitdelen die ervoor staan. Ja. En thuis heb je even gesprek van, nou, misschien is het niet handig om dat in deze positie ook te doen. Zeg. Nee, maar dat is natuurlijk bizar. Geef dat hij dan zei, nou, Karel, kom eens even zitten. En wat zei jij dan? Want dan zei je dan meneer Verheijen. Ja, dat zei ik dan nog net niet, zeg maar. Maar je zit wel in een hiërarchische situatie die anders is dan thuis. Ja. Wat ontzettend gek moet dat zijn. Dus je hebt wel geleerd, en dat vond ik ook wel mooi van Turijn, dus dat je in verschillende settings al met je vader ook, zeg maar, professioneel hebt gewerkt. Of in ieder geval op afstand, als trainer of als conrector, of dus nu als chef de mission. Dat je daar dus wel ook goede band hebt mee opgebouwd. En toen die spelen af waren gelopen, was het gewoon weer mijn vader. Ja, is nu weer papa? Jazeker. En opa. Ja. Ja, en opa, ja, precies. Jij hebt op ons verzoek ook iets meegenomen voor ons museum. Het Bloed, Zweet en Tranenmuseum. Met bloed, zweet en tranen. Karel Verheijen, er ligt iets voor je. Ja, dat klopt. Dat heeft met name met heel veel zweet en heel veel ook tranen te maken. Dit is een schaal, een bord, die ik gekregen heb van Tialf, Koninklijke IJsvereniging Tialf. Ja. Toen ik in 2005 op 4 december het wereldrecord reed, 10 kilometer in Heerenveen. En er zit een hele mooie geschiedenis aan vooraf. Omdat het was het Olympische seizoen 2005-2006. En in de eerste wedstrijd op hoogte in Calgary, een week voor de World Cup, reden we 3 kilometer. En werd ik tweede in een Nederlands record achter het wereldrecord van Eskil Ervik, Noor. Daar baalde ik al best wel van. Want 3 kilometer was ook wel mijn afstand. En een week later was de eerste World Cup. En toen reed Chad Hedrick een wereldrecord op de 5 kilometer. En ik zat er net iets achter met mijn wereldrecord. Met een Nederlands record 5 kilometer. Dus dat was niet helemaal fijn. Toen gingen we daarna door naar Salt Lake City. En toen moest ik tegen Sven Kramer, die net een beetje opkwam in die tijd. En ik heb 12 ronden voorgelegen. En de laatste 100 meter komt hij net voor mij voorbij. Oh. Dus hij rijdt een wereldrecord 6.08.7 en ik rijd 6.08.9. Dus daar was ik behoorlijk van mijn padje af. Ja. En 3 weken later, of 2 weken later, hadden we de World Cup 10 kilometer in Heerenveen. En moest ik in de laatste rit rijden. Noor had het wereldrecord gereden. Daarna Chad Hedrick het wereldrecord. En ik moest tegen Sven in de laatste rit. Ik denk, ja, het gaat me niet nog een keertje gebeuren. En ik bleef precies een seconde onder de tijd van Chad Hedrick. Ik won van Sven. En 12.000 te gekke schaatsfans juichten dat ik het wereldrecord in Nederland had. Tjalf staat op de banken. Een geluidsgolf gaat achter Verheijen aan. Ze proberen hem vooruit te stuwen. 12, 58, 25. Of wordt het toch weer net niet voor Carol Verheijen? 12, 57, 92. Het wereldrecord is terug bij Nederland. Jochem Uitenhagen had het voor deze race. Hedrick pakte het dus van hem af. En wat doet Carol Verheijen? Die pakt het weer terug. 12, 57, 92. Ja, je moet hem heel even omhoog houden als je wil. Voor mensen die via de webcam zitten te kijken. Ja, een bordje. Een bordje. En daar staat die tijd die we net hadden. Ja, hangt die ergens thuis? Nee, ik moest hem ergens uit een koffer vissen. Oh, dus, dat dan weer wel. Dat dan weer wel, ja, ja, ja, zeker. Want je zei, er zit heel veel zweet in en heel veel tranen. Heb je tranen gehad hierover? Tranen niet, maar wel... Je moet hard werken om op een niveau te komen dat je wereldrecords kan rijden. En als je dan, zeker die race in Calgary, als je dan net niet haalt... Ja, daar baal je er wel van. Ben je dan in tranen? Ja, dat niet volgens mij, want daar ben ik iets te nuchter voor. Oké. Maar ja, het raakt je enorm, ja. Nou ja, en het grappige is dat je zei, dat gaat me niet nog een keer gebeuren. Ja. Dat is je dus gelukt hier. Maar heb je dat ook in de hand dan? Nou, niet helemaal. Nee. Maar je komt wel in een flow. En dit zijn echt, als schaatser heb je 3-4 races ooit die gewoon echt super, super goed gaan. Ja. En dit was een van die races. En als je dan net 3/10, zo hoorde ik dus net het wereldrecord pak. Ja, dat is wel helemaal geweldig. Ja, wist je dat niet meer? Nee, ik dacht dat het seconde zou zijn. Oh. Ja. Dus ja. Ja. En is het dan inderdaad dat je voelt, pootje over, je voelt, yes, het zit erin? Ja, en je ziet natuurlijk Geert Kemkes op de kruising staan en die geeft 6,5 of een eentje eronder. Maar ik wist dat Chad Hedrick ook een aflopend schema had. Dus ik moest gewoon 29 volgens mij op het laatst rijden. En dat deed ik ook en dat kon ik ook doen. Ja, dat is gewoon iets wat hartstikke mooi is. En hoe wist je dat dan, dat de concurrent ook een aflopend schema had? Omdat hij 3 ritten voor mij reed en ik gezien had wat hij ja, precies. Gereden. Hij was natuurlijk niet je directe tegenstander. Nee, dus je wist wat je moest gaan... Ja, maar goed, het verschil tussen iets wat je moet rijden of wat je kan rijden, dat is ook nog wel groot. Dus helemaal prima. Ja, ik ben helemaal blij voor je dat gelukt is. Dat zeker je een mooie ding mooi thuis hebt. Ja, helemaal leuk. Rolf Vrouwen had iets leuks beloofd. Hè? Oh nee, we gaan eerst nog even naar Suze, hè? Want daar gaan natuurlijk... de vliegen ze om de oren. Ja, dat klopt wel, ja. Na 68 minuten is het 4-0 voor AZ tegen Utrecht. En dus in Alkmaar is het een heerlijke middag voor het thuispubliek. En Utrecht die probeert het wel, creëert kansjes, moet ik het misschien noemen. Maar de grootste mogelijkheden die zijn gewoon voor AZ. En Karlsson, in potentie toch de beste speler van de ploeg, die heeft een hele fijne dag. Want die heeft al 3 assists en 1 goal gemaakt vandaag. Op zijn konto in ieder geval. Hij kreeg veel kritiek de afgelopen weken omdat hij zijn potentie niet waar maakt. Maar vandaag doet hij bijna alles goed. En ik moet zeggen bijna, want hij had net voor de 2e keer moeten scoren na een prachtig hakje van Gudmundsson. Mooie aanvallen hier dus van AZ. En je ziet dat als het eenmaal loopt daar, dan loopt het ook heel erg goed. En Utrecht die probeert nu een aanval op te zetten. Maar het is een beetje exemplarisch voor de hele middag. Steekpaas die goed bedoeld is, maar die helemaal verkeerd uitpakt en ook helemaal niet zuiver is. En daardoor is Utrecht nu weer in balbezit met keeper Vindaal, die eventjes de lange bal probeert naar de linkerkant. En dat is natuurlijk altijd een prima idee als je bijna altijd 1-op-1 nu staat. Omdat Utrecht toch probeert te gaan drukken. Nu in balbezit. Utrecht pikt die lange bal makkelijk op. Willem Jansen dan naar Quinten Timber. Timber hebben we nog niet heel erg veel gezien. Moet ook weer terug naar Mike van der Horen. Die doorspeelt naar de linkerkant dan. Naar Adam Maher. Ook onzichtbaar. Die regisseur van Utrecht die nog bijtekende deze week tot 2023. Iedereen in Utrecht heel erg blij mee dat hij behouden blijft voor de ploeg. Maar dat laat hij vandaag in ieder geval niet zien. Het is nog steeds 4-0 dus hier in Alkmaar voor AZ tegen Utrecht. De Mediaweek Awards met Ron Vergouwen. Ja, Ron. Ron Vergouw. Jij zei net aan het begin van het uur... rare week, bijzondere week, wat zei je? Qua televisie is het echt... Mediaweek 41 was een rare televisieweek. Ik probeer er weer een tv-moment van de week uit te destilleren. Maar ik wil het eerst even met jullie hebben over de dansmarathon. Daar hebben jullie vast over gelezen. Carl, jij ook. Was de langste tijd dat jullie ooit op een dansvloer hebben gestaan, Margreet? Nou ja, een hele nacht of zo. Ja? Nou ja, trouwens, het klinkt heel stoer. Karel? Ja, ook zoiets denk ik, ja. Oh. Wij samen toch, Karel? Ja, weet je wel, ja. Ik moet na een half uur of drie kwartier moet ik echt wel naar de bar om even wat te halen. Ja, echt? Ja, even bijtanken. Oh. Ja, eventjes op kracht te komen. Maar goed, deze mensen moesten dus 50 uur lang, dag en nacht... Baas boven baas, ja. Ja, kon je kijken op SBS6 naar 100 dansende koppels. Strijdend om 100.000 euro. Moet daar het marathon dansen? Zou dat een Olympische sport nog kunnen worden, vind jij, Karel? Ik heb geen idee of ze daarvoor... kwalificeren, zeg maar. Oké, nou, je moet eigenlijk zien wat dan aan het einde nog op die dansvloer staat. Ja. De eerste 48 uur was dodelijk saai. Er keken ook heel weinig mensen. Maar dan die finale van gisteravond. Je zag op social media, zag je dat enthousiasme zag je steeds groter worden. En ja, op tv er waren extreme taferelen die je daar voorbij zag komen. De ene na de andere kandidaat werd op een brancard van het podium weggedragen. Is het oké? Oké, ja. Ik wilde even weten of het oké is, maar hij zegt het is oké. Ja, we zien hier Tabata van Tabata en Jermaine. Zij is van de dansvloer af en we zagen haar net ook al huilen op de dansvloer. En dat doet ze volgens mij nog steeds. Ze drinkt. Over zo'n dramatische exit, wat je echt niet wil. Nee, dit wil je niet zien, maar je weet wel dat je dit gaat zien. Want het is 50 uur dansen. Het is niet gezellig in de club een paar uurtjes en dan naar huis. Ja, Dennis van der Geest hoorden we op het laatst een van de presentatoren. Je wilde het eigenlijk niet zien, maar we zitten er wel allemaal massaal naar te kijken. Dus dat werkte weer wel. Ja, ik voelde me toch een beetje vies toen ik ernaar zat te kijken. Het is toch een beetje alsof je naar een ongeluk aan het kijken bent op de snelweg. Maar goed, wegzeppen kon ik ook weer niet dat laatste uurtje. Het was wel weer, ik moest het zien. Ja, maar je bent ook onze mediadeskundige, hè? Dus dan moet dat. Ja, ik heb een goed excuus natuurlijk. Ja. Nee, maar goed, uiteindelijk bij de ontknoping 1 miljoen kijkers gisteravond en zelfs bijna 2 miljoen als je de mensen bij elkaar optelt die even een paar minuten toch hebben zitten kijken. Ja, Karel, dus, zat jij erbij? Ik zat er niet bij, nee. Nee, het was een hele rare televisie. Er waren gelukkig artsen aanwezig, hè. Volgens Talpen was het qua gezondheid allemaal goed geregeld. Maar goed, ja, ik maak me toch wel een beetje zorgen af en toe. Ik denk, het is een bizar experiment. Gaan we de komende dagen misschien nog gezondheidsgevolgen ondervinden van die kandidaten? Ja, ik hou me hard vast af en toe. Maar goed, John de Mol heeft hier 10 jaar mee rondgelopen met dit idee. Net voordat hij fusie aangaat met RTL heeft hij geen eigen zender meer dan. Hè. Dus hij dacht, ik ga nog snel even dit idee pitchen. Kijken of ik het aan het buitenland kan verkopen. En na 50 uur dansen werd de uitslag voor de beste 3 koppels ook nog even... moest dat over een tergend lang reclameblok heen getild worden. Klonk zo. De winnaars van de dansmarathon 2021 met 35 minuten exacte rusttijd zijn geworden... Koppel 89, Tawata en Jermaine! 100.000 euro! Goed dat jullie hier zijn, we gaan naar Japan. Ja, we wilden echt heel graag naar Japan. Sorry, ja, mijn stem is een beetje brak. Je hoeft echt geen zooi te zeggen, echt niet. Maar nee, het is niet alleen Japan. Ik doe onderzoek naar zenuwletsel bij mensen die motorongeluk hebben. Dus mijn geld gaat ook deels daar naartoe. Wauw. Ja, dit meisje kon geen boe of bam meer zeggen. Ze is echt apathisch, zat ze uit haar ogen te kijken. Ja, ik maakte me echt zorgen. Ik vond... Ja, het was slechte televisie, maar het was ook intrigerende televisie. Dus ja, ik weet nog niet goed wat ik hiervan moet vinden, Margreet. Je moet er een beetje op kouwen nog, zo te zien, Ron. Ja, ik heb het niet gezien. Ik kan niet over meepraten. Nee, goed. Ik moet lijkt mij een hel. Zien of John de Mol het nog internationaal verkocht krijgt. Ik zou er mijn geld nog niet op inzetten. Maar goed, 1 miljoen kijkers, het viel me nog mee. Ja. Nog meer ongemakkelijke tv deze week. In wat ik dan het tv-moment van de week kies. Het Gouden Televisiering Gala. Carl, heb je er iets van meegekregen? Ik was training aan het geven. Snap ik. Margreet, heb jij er iets van gezien? Ik weet even niet wat ik aan het doen was, maar ik heb het niet gezien. Oké, dat was in ieder geval een prachtige ode. Dat was, moet ik wel even zeggen, een prachtige ode aan Peter R. de Vries. Maar verder was het heel ongemakkelijk. De kinderen van Ruinewold, is de winnaar geworden, die documentaire reeks. Zij hebben de ring gewonnen. Een terechte winnaar, maar ook een heel ongemakkelijke winnaar. Hè, want slachtoffers van een persoonlijk drama op een rode loper en op een podium waar confetti naar beneden dwarrelt. Dus het heeft toch iets ongemakkelijks weer. Ja. Verder was er een speech van Cabaret cabaretier Peter Pannenkoek, die de hele aanwezige tv-wereld op een nummer zette. Dat was wel erg grappig. Politici als Jesse Klaver en Rob Jetten, die kwamen een prijs uitreiken. Was ook apart, want ja, op dat moment was er bij GroenLinks achter de schermen bij die partij van alles aan de hand. Dus dan zie je Jesse Klaver daar heel vrolijk een prijs uitreiken. Maar wat ik het mooiste moment vond van de hele avond, dat was de speech van Linda Hakenboom. Zij heeft de prijs gewonnen voor beste online videoserie. Dat is een vlog waarin ze de kijkers meeneemt in haar behandeling voor kanker, wat ze heeft. Kippenvel was dat. Het tv-moment van de week. De winnaar van de televisierster online videoserie is Linda's kanker. Het gebeurt wel eens dat als iemand online open is over zijn ziekte, dat er dan mensen zijn die zeggen, moet dat nou allemaal zo in het openbaar? Kun je dat niet even voor jezelf houden? Mijn vraag is eigenlijk, waarom? Want weet je wat het is met ziek zijn? Het is niet pretty. Ziek zijn is niet zo leuk om naar te kijken als iemand zijn hippe vakantie of zijn nieuwe sneakers. Maar ziek zijn hoort bij leven. Net zo goed als wat dan ook. En daarom draag ik deze op aan iedereen die thuis zit te kijken, die ziek is. Jij hoort erbij. En jouw verhaal is net zo belangrijk als wiens verhaal dan ook. En vergeet dat nooit. Ja, heel mooi gezegd. En ik wil ook even een lans breken voor goed voorbereide speeches zoals deze. Want er waren er weer een aantal winnaars die dan niks voorbereid hebben en die dan aan het stotteren zijn voor de microfoon. Neem het serieus, ook dit gala. Bereid het even voor en dan betaalt het zich uit, zoals je hoort. Dan gaan we naar de radio. Zo het radiomoment van de week. Eerst even de bloopers. Mensen kunnen mij tippen en hebben dat al massaal gedaan via blooper@omroepmax.nl of mijn Twitter-account @ronvergouwen. Allereerst 3FM-DJ Timur Perlin. Zijn producer had afgelopen week een hele zware dag. Hallo. Hallo met wie? Met wie is dit, Olivier? Het is geen Olivier. Julian, ik vroeg of je Olivier wou bellen. Maar met wie spreek ik nu dan? Hallo? Jij zat toch Olivier? Ja, ik heb een cijfertje verkeerd gedaan. Oh. Sorry meneer, ik heb een verkeerd cijfertje ingetikt. 3FM bedelaars. Lolbroek hadden ze gebeld. Deze week won Jeroen Wollaars de prijs voor het beste tv-interview. Maar op de radio had hij ook prijs, namelijk die voor de spookste spookrijder. Ik moet je heel even onderbreken, want er is een spookrijder. Ook dat gebeurt. Oh. We gaan even naar Hilversum. Dan moet degene die de spookrijder aankondigt dat nu doen. De spookrijder is wel echt de spookste spookrijder. Ja, dat zei ik net. Menno Bentveld, die voelt zich bij Vroege Vogels als een vis in het water. Of als een vogel in de lucht, zoals je wil. Een keertje invallen bij de Nieuwsbv, dat is wel een beetje meer winnen voor hem. Dit was de Nieuwsbv van maandag 11 oktober. Oh. Oh, nog even dit. Jongens, wat gaan we doen? Oh, dit, ja. Nee, jongens, ik ben het even kwijt. Zeg maar even. Ja, sorry, dit was de Nieuwsbv van maandag 11 oktober. Morgen zit hier Natasha Gibbs weer op deze stoel. Die zit minder te ukkelen dan ik. Het is maar een invalsbeurt, hè. En mij hoort u zondag gewoon bij Vroege Vogels. Dat gaat dan wel van een leidakje. Heel wat rem, toch? Jazeker. Op BNR Nieuwsradio kondigt Bas van Werven de verkeerde filelezer aan, waarmee hij zichzelf gelijk in een moeilijk parket brengt. Waar Tim Schaap van de ANWB. Tim, Tim Schaap. Erwin de Hart. Goedemorgen, Erwin. Sorry. Goedemorgen. Ja, Tim die zit bij Omroep Brabant vanochtend. Dat is ook leuk. Dat je nou weten we wat je stiekem zit te luisteren, natuurlijk. Ja, ja, als ik niet naar mezelf luister, dan moet je naar iemand luisteren die wel wat weet. Ook al zo ad rem. Ja. Dan Jort Kelder, die maakt toch ook al een tijdje radio, zou je zeggen. Ook meestal heel ad rem. Ja, nou, ja, maar misschien moet ik het toch nog even één keertje uitleggen. Een weerman is er voor het weer en de man van de files is er voor... Nou ja, goed, je snapt waar het heen gaat. Na het weekend wordt het een stuk zachter. Wel neemt dan de kans op buien toe. Nou, het weer met Robert Vries. Het gaat toch niet dooien, hè, Robert? Was het maar waar dat ik het weer zou doen. Nee, nachthorst hebben we gehad, hè. Om even over mijn naam te hebben. Maar ik vertel je even iets over het verkeer. Oh, de file lezen wel weer aan het rem, natuurlijk. Ja, inderdaad, heerlijk. Ja. Soms kan één letterverschil een nieuwsbericht gelijk heel beeldend maken. Zoals hier, nieuwslezer Jelle Visser, die een politieke bijeenkomst net even wat spannender maakt. Demissionair minister Hoekstra noemt zijn investering in een bedrijf dat was gevestigd op de Britse Maagdeneilanden onzorgvuldig. Dat zei hij tijdens het vragenvuurtje in de Tweede Kamer. Het vragenvuurtje. Dan het radiomoment van de week. Dat komt niet geheel eervol, moet ik zeggen, op naam van Giel Beelen. Hij heeft een nieuw avondprogramma op NPO Radio 2. Maar ja, zit vooral in de ene na de andere rel deze week. Hij betichtte allereerst Gerrit Joling van Plagiaat. Is een nieuwe single, die het daar natuurlijk niet mee eens was. En het programma Radar, die legt hem, wat mij betreft, helemaal terecht op het hakblok, omdat hij reclame maakt voor een schimmig kruidenmengsel. Shambhala. Alleen al die naam. Ja, het kon natuurlijk niet anders dat hij in zijn eigen programma daar even op moest ingaan. Het radiomoment van de week. Maar de eerste zaak was de zaak van Gerrit Joling. En nou, dat was gelijk ook een relletje. En ja, misschien moet ik daar dan gelijk mee beginnen. Want aangezien ja, ik zelf dan ook in een soort relletje zit. Ik moet dat uitleggen, want ik hoop voor je dat je gewoon allemaal niet daarmee bevlekt wordt. Maar ik zat in Tros Radar gisteravond. Man, dat is ook een keer spannend hoor. En dat is met een product wat ik met wat vrienden op de markt heb gezet. Waar, nou ja, wat onduidelijkheid over is. Ik neem aan dat degene, of dat weet ik wel zeker, laat ik nou niet net doen alsof ik er niks van af weet. Daar komt zeker meer duidelijkheid over. Het is allemaal niet zoals het geschetst wordt. Maar krijg ik vandaag toch, hoe vet is dat, een voicemail binnen van Gerrit Joling. Leven zonder liefde. Ben op zoek naar Shambhala. Een hele matige imitator, een matige grap ook. Ik zou zeggen, Giel, neem gewoon afstand van dat spul. En dat is het eerste wat je moet doen. Misschien in de nieuwe Mediaweek, want die is officieel begonnen. Ik hou me hard vast. Ja, dat doe jij. Dankjewel, Ron Vergouwen. Door naar Suze van Kleef en Alkmaar. Ja, 82e minuut. Nog steeds een 4-0 voorsprong voor de thuisploeg AZ tegen Utrecht. En AZ speelt het op dit moment gewoon heel erg volwassen en rustig uit. Utrecht die probeert nog wel wat, maar weet eigenlijk heel weinig te creëren. En AZ kon het zich een minuut of 10 geleden ook permitteren om 3 dragende spelers van het veld te halen. Ik denk niet dat trainer Pascal Jansen dat van tevoren had gedacht. Dat die spelers gewoon kon gaan sparen eigenlijk. Dus Wijndal ging eruit. Mitsen, uitblinker ook eruit. En Spits Pavlidis eruit. Dus die kon gewoon even rustig gaan kijken en zijn spelers gaan sparen voor de wedstrijden die nog komen. AZ gaat een flink sprongetje maken op de ranglijst. Staat nu 13e, gaat naar de 11e plek. Dus het lek lijkt boven bij AZ. En bij Utrecht staan ze weer met beide benen op de grond. Er is 82 minuten gespeeld hier. En AZ staat nog steeds met 4-0 voor tegen SC Utrecht. Suze, dank je wel. Ja, Karl Verheijen, met hoeveel medailles kom jij tevreden terug? Dat weten we nu nog niet. Nee, dat snap ik. Nee, daarom. Dus we gaan daar straks naar kijken als wij de eerste wedstrijd hebben gehad. We hebben natuurlijk een jaar gehad met COVID waar we niet volledig internationaal hebben kunnen presteren. Bij het schaatsen, shorttrekken waren niet de Aziatische landen aanwezig. Dus we gaan de komende maanden zien hoe ze ervoor staan. Ja, ja, want we hadden er 4 jaar geleden 20 en in Sochi 24... Heb je een getal in je hoofd of ben je gewoon blanco? Ik ben nu nog even blanco, maar de komende maanden gaan we ook wat meer berekenen wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn. Goed. 4 februari begint het. Wanneer vertrek jij naar China? Ook dat hangt nog een beetje af van de playbooks. Maar meestal een dag of 10 of 12 van tevoren, wat nu in de planning zit. Ja. Maar je moet 3 weken in quarantaine, toch? Nee, als je gevaccineerd bent, hoeft dat niet. Okay. Als je niet gevaccineerd bent, moet je 3 weken in quarantaine. Oké. Okay. Zie je er naar uit? Zeker. Heb je zin? Ja, heel veel zin in. Hartstikke leuk. Zet hem op. Gaan we doen. En we gaan dat natuurlijk allemaal volgen. En ik hoop dat Nederland heel trots is op Team NL. Dat sowieso, toch? Om te beginnen al. Zeker. En natuurlijk in december al die kwalificatietoernooi ook leuk om naar te kijken. Karl Verheijen, chef de mission dus bij de komende winterspelen. Heel hartelijk dank voor jouw komst hier naar Hilversum. Graag gedaan. Naar de perstribune. Dit was hem weer voor deze zondag. Na 2 natuurlijk de collega's van Langs de Lijn vandaag. Ze zitten daar en ze zitten er al klaar voor, Hugo en Tom. Fijne zondag en heel graag tot volgende week. Dag. Een programma van Max. Live sport op NPO Radio 1. Anthony die al schiet en Haller, doelpunt. Ajax in de Champions League. Doelpunt Ajax in de 2e minuut. Dinsdagavond rechtstreeks vanuit Amsterdam. Ajax Borussia Dortmund. 3-1. En het is Berghuis die hem maakt. Dat is ook lekker voor hem. Live sport op NPO Radio 1. Dinsdagavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Ajax Borussia. Boom, dan zit hij ineens weer in. Wie luistert, weet meer.